Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 26 Mart, Salı, yıl 2013, ay 3, gün 85, Kasım 139. 1434, Hicri Cemazi Evvel 14, 1429, Rumi Mart 13. Çaylak Fırtınası. Günün sözü, ümitlerini, hayallerini ve rüyalarını bırakarak pişmanlıklar içinde yuvarlanan insan artık ihtiyarlamıştır. John Barrymore. Günün tarihi. 82 yıl önce bugün 26 Mart 1931'de Ölçüler Kanunu kabul edildi. Türkiye uluslararası ölçü sistemine geçti. 186 yıl önce bugün 26 Mart 1827'de Flamenk asıllı ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven Viyana'da öldü. Hayatının sonlarına doğru sağır olan besteci en büyük teselliyi sanatında buldu. Müzik tarihinin en büyük dehalarından biriydi. Günün malumatı. Bahar yorgunluğu. Kışın son günlerini yaşadığımız ve özlemle beklediğimiz baharın da mesela bahar yorgunluğu gibi bazı sorunlara yol açtığını biliriz. Bahar yorgunluğunun etkilerini azaltmak için mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmalıyız. Bahar yorgunluğunu önlemek için her gün olanak yoksa haftada 3-4 gün temiz havada en az 20, daha da iyisi 30 dakika tempolu yürüyüş yapmalıdır. Yemek listesi gün 85. Etli lahana dolması, zeytinyağlı kereviz, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Love Child adlı parçayla The Supremes grubu ve onun solisti Diana Ross'la girişimizi yaptık. Diane, Ernestine Diana Ross, 26 Mart 1944'te doğmuş oyuncu ve show dünyasının önemli simalarından da biriydi. 1960'larda da Motown sadası diye bilinen Detroit'teki ünlü Motown plak şirketinin sadasının en önemli gruplarından biri olan The Supremes'in parçası. Daha sonra solo kariyerine başlıyor 1970'lerin başından itibaren. Ve 100 milyon plaktan da daha fazla satış yapmış olduğu belirtilen çok tanınmış bir popçu aslında. Diana Ross'a da bir günaydın dedik. Onun en ünlü parçalarından biri The Supremes grubunun. The Supremes grubuyla beraber Love Child'ı çalarak başladık. Evet, gün tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atarsak, İkinci Dünya Savaşı'nda ilk kadın tutuklular Auschwitz toplama kampında Nazilerin işgalindeki Polonya'ya gelmiş durumdalar. Ondan sonra insanlık tarihinin gördüğü en vahim olaylardan biri olan bu Holokost olayı iyice dallanıp budaklanacaktır. Milyonlarca insanın katledildiği, işkence edildiği kamplardan bahsediyoruz. 1974'te bugün Gaura Devi, 27 kişinin önünde bir kadın, Lata köyünde Himalayalarda ağaçların etrafında halkalar çevirme hareketini başlatmış ve böylece Hindistan'da Çipko denilen diye adlandırılan hareketin, çevreci hareketin de öncüsü olmuş. Daha 1974'ten bahsediyoruz. 40 yıl kadar önce olmuş. 1975'te bugünse biyolojik silahları önleme konvansiyonu, sözleşmesi ya da antlaşması yürürlüğe girmiş Birleşmiş Milletler'de. 1999'da bugün de Michigan'da bir jüri Amerika'da Dr. Jack Kevorkian'ı ikinci derece cinayet suçundan suçlu bularak hapse atılmasına karar vermiş. Bir ötenazya uyguladığı için, ölümcül bir hastaya uyguladığı için. Burada tabii önemli de bir noktayı hatırlamak lazım. Jack Kevorkian o güne kadar kullandığı ölüm makinesi diye adlandırılan, yani kendi elini sürmeden hastaların, ölümcül hastaların rızası ve doktorların onayıyla, yani bunun artık iyileşmesinin imkanı olmadığına ve acı çekmekten başka bir durumu olamayacağını onaylattıktan sonra kendi icat ettiği bir makineyle hastaların kendilerini öldürmelerine imkan veren bir alet kullanıyordu. Amerikan hukukuna göre bütün eyaletlerde de o zaman cinayet sayılmıyordu bu. Fakat bu riyakarlığa daha fazla dayanmayan Jack Kevorkian sonunda, aha işte onay burada, hastanın kendisi de ve ailesi de istiyor, doktor raporları da burada, ölümcüldür ve düzelmez diye. Ama sırf alet kullanmak yüzünden kurtulmuş olmak istemiyorum deyip bizzat enjeksiyonu yapıp videoya da kaydediyor ve ah işte orada hata yaptın diyor yargıç ve hapse atıyor Kevorkian'ı. Yaşasın adalet. Evet, böyle bir şey. Şimdi günün haberlerine bakalım. Önce bir kere çevre kirlenmesiyle, doğanın, ekolojinin kirlenmesiyle ilgili önemli haberler var. Birisi Kütahya'dan geliyor, Türkiye'den geliyor. Evet, Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı İyideköy'den geliyor bu haber. Tehlike sınırı litrede 10 mikrogram olan arsenik miktarının içme suyuna karıştığı ve 65.5 mikrogramla sokak çeşmelerinden ise 400 mikrogramdan fazla bir oranda aktığı suyla beraber insanların kullanımına açıldığından, insanların kullanıma devam ettiğinden bahsediliyor. Ama yasaklanmış tabii ki. Bu ölçümler alındıktan sonra. Kaç mikrogram dedin? Tehlike sınırı litrede 10 mikrogram olması gerekiyormuş. Fakat içme suyu şebekesinde 65.5 mikrogrammış. Sokak çeşmelerinde ise 400 mikrogrammış. Kocapınar suyunda köy içindeki ne kadarmış peki? 977 mikrogrammış. Köydeki çeşme suyunda 500'e yakın 486. Köy camiinin şadırvanında da 403. Yani... 100 katı, bazen 400-500 katı, 40-50 katı ya da 40 katı kadar yükseliyor. Bu ne yapıyormuş? Kötü bir şey miymiş? Arsenikli su, dişleri parlatma gibi özellikleri yok muymuş? Yok efendim, kanser yapıyormuş. Evet, tehlike sınırının çok üzerinde olduğunu tespit etmiş ve yasaklamışlar ki köy, yani burada ilçe Hıfzıha kurulu, Hıfzıha çok zor söyleniyor, İdeköy'deki sulara içilmez raporu vermiş. Köydeki çeşmelere de ne yapılmış? İçilmez yazıları asılmış. Evet, tabela asılmış ve böylece mesele köylülerin zehirli su içmesi, karsinojen su içmesi engellenmiş. Peki nereden su içeceklermiş? Şişelenmiş su mu satın alacaklarmış? Yok, kaymakam yeni su kaynakları arayışımız başlamıştır diyor. Ki gayet eski zamanları hatırlatan bir demeç. Yani eski dediğim zamanlar da böyle neolitik çağlardan kalan bir demeçle benziyor sanki. Acilen önce Emet ilçesinden su verilmek için... kullanacaklar mıymış? Yani eskiden böyle su aramakta kullanılan özel sopalar, büyücülerin kullandığı sopalar vardı. İşte senin sözünü ettiğin neolitik zamanlarda öyle tasvir edilir. Titreşmeye başladığı zaman çatal, ağaç çatalı, su deyip ellerindeki aleti, taş aleti, baltayı vurarak kazıyorlardı ve buluyorlardı. Belediyenin elinde var mıdır böyle aletler hala? Çünkü yakında çatallı su arama aleti mi? Bakın, açık radyo dinleyicileri için yeni bir fırsat, yeni bir gelir kapısı. Yakında oldukça fazla ihtiyaç duyulabilir bu tip araçlara. Hem nostaljik bir tat verebilir hem de oldukça seri üretimine başlanabilir. Evet, bunun ilk göstergelerinden bir tanesi. Ama belediyenin stoklarında bu var mı yok mu bilmiyorum. Fakat Emet kaymakamı acilen daha önce Emet ilçesine su verilmek için döşenmiş mevcut şebekenin bakım ve onarımına alınarak köye su temini sağlanacaktır teminatı vermiş ama. Hakkını yemeyelim şimdi bürokratları. Yok, yeni su kaynakları arayışındayız demiş. Arındırma sistemiyle içme suyu da temin edilir. Barajlardan medet ummuş. Yani bundan daha aslında dünya durumunu iyi özetleyen bir haber bulmak istesek de zor olurdu. Hakikaten bütün modernist hayallerin de ne kadar hızlı bir çöküş içinde olduğu görünüyor. Yani şunu söylemiş kayın muhtar mesela. Köyümüzde bu sorun yıllardır var ama son tahliller çok arttığını söylüyor diyor. Şu an itibariyle köy halkımız susuz, yasak ama hayvanları sulamak isteyen bazı vatandaşlar bu suyu kullanıyor. Yasak ama zehirli ama olsun kullanıyor. İçme suyu olarak Emet ve çevresindeki dağ çeşmelerinden su getiriyoruz. Kaymakamlık çalışıyor. Bizler de yeni su kaynakları arayışındayız. Sulama kanalları da Hasanlar Barajı'nın 3-4 kilometre yakınımıza geldi. Buradan arındırma sistemiyle içme suyu da temin edilebilir demiş. Fakat can alıcı cümleyi Kudu Gras dedikleri cümleyi sonuna saklamış tabii. Ben de öyle yaptım. Nedir o? Şu an itibariyle su sıkıntımız had safhadadır demiş. Evet, şöyle bir durum var. Arsenik ne işe yarar? Biraz önce sormuştunuz. Sudaki aşırı arseniğin de kansere neden olabileceğini söylemiştim ben. Ama kendim buradan boş boş sallamıyorum. 11. Sağlık Kongresi programında yapılan Yaşamın Kaynağı Su başlıklı konferansta konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Muhittin Erel Amfisi'nden düzenlenen bir konferanstan geliyor bu demeç. Bu da Profesör Doktor Nil Ertaş'ın yaptığı oturumda geliyor. O yönet başkanlığını yaptığı oturumda. Evet. Konuşan Doçent Doktor Raika Durusu. Soy ismi de uygunmuş. Ve Profesör Doktor Emir Henden de katılmış. Ve evet. Yani sadece açıkta olan suların değil, kapalı olarak satılan suların, ambalajlar içerisinde satılan suların da cinsinin ve imal edildiği yerlerin bulunması gerektiğini vurgulanmış bu konferansta. İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği hakkında da bilgi veren Ertaş, yönetmeliğe göre damacanaların üretiminden itibaren 3 yıl ve en fazla 75 defa kullanılmasını belirtmiş. Ve arsenikin artması, konumuza gelelim şimdi. Arseniğin artması şehirlerde kolay ama köy ve kasabalarda tespit edilip arttırılması daha zor. Bu yüzden sağlıklı bu yüzden sağlıklı su tüketimi için sıkı bir denetim şart denilmiş. Onu inşallah göreceğiz. Şimdi hemen arkasından havadan sudan konuşmaya devam edeyim. Çok ufak bir ekleme yapayım biraz önceki haberi. Çünkü veremedim tam mesajı burada verilmek istenen. Profesör Doktor Emir Henden toksik bir element olan arseniğin kansere neden olduğunun 1950 yılında kabul edildiğinden bahsetmiş. Arseniğin cilt yoluyla alınmanın önemsiz, su ve yiyeceklerle alınmanın ise ciddi bir zarar verdiğini söylemiş. Ve biraz önceki şey yapmış, tespit edilme durumundan bahsetmiş ve kanser. Biz de tekrarlıyoruz, su yoluyla almayın arsenik. Evet. Evet, bir de şimdi havadan ve sudan bahsettikten sonra Karadeniz'deki otoyolu mahveden tsunami benzeri dalgaların etkisi geçti herhalde, fırtına geçti. Pek bir haber yoktu açıkçası. Rize, Trabzon, Giresun, Kastamonu, hatta ta Kayseri'de de fırtınalardan bahsetmiştik. Dehşet verici manzaralar vardı, bir kişi de kaybolmuştu. Evet, şimdi Çin'e geçelim. Oradan Çin'in güneybatısındaki bir nehirden yaklaşık 1000 ördek leşi çıkarılmış. Torbalarla atılıyormuş ördek leşleri. Halk yetkilileri haberdar etmiş. Nehir içme suyu kaynağı olarak kullanılmadığı için, bak iyi haber hemen gelmiş. Nehir içme suyu kaynağı olarak kullanılmıyormuş. Dolayısıyla bölge halkı tehlikede değil, sadece bölge ördekleri tehlikede besbelli. Daha önce içme suyu olarak kullanılan yalnız Huangpu Nehri'nde domuz leşleri bulunması. İşte ben de o konuya gelmeye çalışıyordum. Yaklaşık 6000 domuz leşi bulunmuştu ve bu su kaynağı da doğrudan içiliyordu Çin'de. 6000 mi? 6000. Ne 6000'i? 16000'i geçmiş durumda. Sen iskontolu verdin haberi. Peki ördek leşleri sadece 1000 ama. Sadece 50'den fazla torba şimdi bulunmuş ama. Peki ördeklerin neden öldüğünü ya da domuzların biliyor musun? Laboratuvar testlerinde hastalık, yaygın olan bir hastalıktan söylüyorlar ama toplu intihar vakası galiba mümkün değil domuzlarda benim bildiğim kadarıyla. Kendilerini nehire atmak gibi. Evet, ben de bilmiyorum yani. Yunuslarda ve balinalarda zaman zaman görülen bir olay var öyle ama. Bir kullanıcı daha domuz leşleri bitmeden ördek leşleri çıktı. Bu halk acaba birbiriyle mi yarışıyor ifadesini kullanmış. 2 haftadır nehirde domuz leşi toplanıyormuş. Bu işi hemen hemen bitirdiklerini, haberin iyi tarafı bu, iyi bitirdiklerini söylemiş. Peki domuzların nereden geldiğini biliyor musun? Şangay. Belli değil diyor bendeki haber. BBC Türk'te Şangay'dan gelebileceğine dair rivayetlerden bahsediliyor. Başkentten getirip çevre köylerdeki, çevre bölgelerdeki nehirlere domuz atıyorlar. Domuz atıyorlar. Peki ördeklerin nereden geldiği belli mi? Onu bilmiyorum. Ben de. Açıklanmamış zaten. Evet, havadan ve sudan Balkanlarda da son derece yoğun bir soğuk hava ve kar yağışı dalgasından da bahsedelim. Saraybosna'da, Bosna Hersek başkenti, bayağı ciddi bir kar tipiyle karşılaşmışlar. Ayrıca şimşek ve gök gürültüsü de şaşkınlık yaşatmış onlara. Beklemiyorlarmış. Hırvatistan'da da Zagreb'de başkentte kar yağışı etkisini sürdürmekteymiş ve ülke genelinde aralıklı kar yağışı, yani Mart sonunda hakikaten tamamen dengesiz bir iklim koşullarından bahsetmek mümkün. Moskova kar altında, yoğun kar yağışı var. Son 24 saatte düşen kar mevsim ortalamalarının çok çok üstündeymiş. Ama asıl kar İngiltere ve Galler'de var. Son 50 yılın en soğuk ilkbaharını yaşamış bölge. Restoranlarda günlerce mahsur kalan insanlar varmış. Restoranlarda mı? Evet. Otomobiller kar yığınları arasında kayboluyormuş. Bazı restoran, bar ve otellerde müşterilerinin 2 gün üst üste dışarı çıkamadığında gelen bilgiler arasındaymış. Ama özellikle barlarda iyi eğleniyorlardır. Kafayı da bulup nasılsa çıkamıyoruz. Getir garson. Ama her sene tekrarlanan. Bira getir garson diye. Her sene tekrarlanan bir şey değilmiş bu galiba. Çünkü geçtiğimiz sene en sıcak baharmış. Evet. Bu sene son 50 yılın en soğuk baharı. Bu böyle, bundan bu sonra tamamen böyle yaşanacak. Çünkü İklim bilim kurallarına, fizik kurallarına uygun olarak çalışıyor. İnsan takvimine göre çalışmamak gibi bir huyu var. Fizik dünyanın. Evet. Kendi kurallarını kendi kuruyor. İnsanların istediği gibi olmuyor. Bunun için çalışma halindeyiz. Yakında bunu düzelteceğiz. Peki şöyle bir durum ortaya çıkacak. Kışları dondurucu, yazları kavurucu. Hayır. Yaz, kış, ilkbahar ve sonbaharda ılık, ılıman, medeniyetin gelişmesi için fevkalade güzel şartlar olacak. Fantastik düşünceler. Evet. Amerika'da da kar fırtınası varmış. Orta Batı'yı tamamen karlar altında bırakan geniş kapsamlı bir fırtına olduktan sonra doğu yakasına yönelmiş. Bunun da endişe verici olduğu söyleniyor. Birçok trafik kazası. Ölü ya da yaralı haberi yok. Ha yok, var. Pazar günü farklı kazalarda 2 kişi hayatlarını kaybetmiş. Var, devam ediyor orada da. Kötü hava koşulları deniyor. Evet. Şimdi diğer haberlerimize geçebiliriz artık. Evet, dün gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi, en önemli haberlerinden bir tanesi Ankara'da 21 ayrı adrese yapılan, eş zamanlı yapılan operasyondu. Operasyon yapılan yerler arasında Liman İş Sendikası Genel Merkezi ve Genel İş Sendikası Genel Merkezi de varmış. 10 kişi gözaltına alınmış. DHKPC operasyonu olduğu söyleniyor operasyonun. Tepkiler var, açıklamalar var. Bunlardan bahsedebiliriz. Evet, yani zaten iki önemli haberden biri. Biri de Kıbrıs'ta büyük bir isyan dalgasında da, Güney Kıbrıs'ta bankalarla ilgili olarak çok ciddi problem yaşanıyor. Türkiye'de de bu DHKPC operasyonundan bahsediliyor. Suriye'den de bazı haberlerimiz olacak. Bir de günün önemli bir dava var. Ondan belki bahsetmeye fırsatı bulamayız. Onun için de şimdi söyleyelim. 24 Nisan 2011'de, bundan yaklaşık 3 yıl önce askerliğini yaptı. Zorunlu askerliğini yaptı. Batman'da katledilen Ermeni genç Sevag Şahin Balıkçı'nın cinayet davasında sona gelinmiş durumda. Bugün Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görülecek olan davada karar çıkması bekleniyor. Niye askeri mahkemede devam ettiğini soracak olursanız cevabını tam bilemiyorum. Hukuki bir cevabı yok. Bu bir disiplin suçu değil çünkü. Soruşturması değil. Soruşturmanın genişletilmesi talebini reddeden ve komutanların baskısıyla ifadeleri yönlendirilen tanıkları tekrar konuşturmak için hiçbir yaptırımda bulunmayan askeri yargı ırkçı cinayetin üzerine örtmek istiyor diye basına ve kamuoyuna yapılmış bir açıklama var. Sevag için Adalet topluluğu tarafından. Aksi yönde tanıklıklar ve deliller olmasına rağmen mahkeme cinayetin bir kaza sonucu işlendiğini savunmaya devam ediyor. 3 yıldır süren davanın 11. duruşması delillerin sistematik olarak karartıldığını, mahkemenin katil Kıvanç Ağaoğlu ve işbirlikçilerin üzerine gitmekten ısrarla kaçındığını gördük diyorlar. Sevag için adalet bildirisini yayınlayanlar, bu bir hukuk skandalidir diye devam ediyor açıklama. Sevag Ermeni olduğu için öldürüldü. Cinayet Ermeni soykırımının yıl dönümü olan 24 Nisan'da planlı bir şekilde işlendi. Cinayetin aydınlatılması bir yana, Sevag'ı kurşunlayan katil bile tutuklanmadı. Diyarbakır'da olacağız. Sizleri de bu davayı takip etmeye ve davanın baştan kurgulanmış sonucuna tepki göstermeye çağırıyoruz. Sevag Balıkçı'nın davası böyle bitemez diyor Sevag için adalet girişiminin dünkü açıklaması. Evet, dava bugün görülmeye devam edecek. Son duruşma. Son duruşma olacak. Evet, Ankara'daki DHKPC operasyonuna dönelim. 21 ayrı adrese eş zamanlı olarak ve eş güdümlü olarak bir operasyon düzenlenmiş. Aralarında Liman İş Sendikası Genel Merkezi ve Genel İş Sendikası Genel Merkezi de var. 10 kişinin gözaltına alındığı, 400 polisin de operasyonda görev aldığı belirtiliyor. Ankara'da Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırılarla ilgili dün sabah yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. Ve biraz önce belirttiğiniz gibi polis ekipleri 21 ayrı adrese hava destekli baskınlar düzenlemiş ve operasyonlarda 21 ayrı adresten 10 kişi gözaltına alınmış. Gözaltına alınanlar arasında DHKPC'nin Ankara sorumlusu Gülten Emil'e, Genel İş Sendikası'nda eylemcilerle bağlantılı olduğu sürülen Davut Ç'nin de olduğu söylenmiş. Evet, Gülten M ve Davut Ç. 21 ayrı adrese eş zamanlı yapıldığını söylemiştik. Evet, okul bahçesine helikopterle, Ankara Atatürk Lisesi'nin okul bahçesine helikopterle, yani böyle filmlerde görülebilecek türde fantastik bir operasyon aslında. Sikorsky helikopteriyle, yani bildiğimiz bu terörle mücadelede kullanıldığı söylenen helikopterlerle Ankara'da bir lisenin bahçesine inilmiş. Evet, ayrıca aynı helikopterle Genel İş Sendikası Genel Merkezi'nin bu sefer de Ulus'taki bölgesine geçmiş ve diğer aramaların olduğu bölgeleri de helikopterden polis yetkilileri izlemişler. Başka bir bahçeye iniş haberinden bahsedilmiyor. Fakat ciddi önemli tepkiler de olmuş. Evet, DİSK Genel İş Sendikası yapılan aramaların halen devam ettiğini belirtiyordu dün sabah gelen haberlerde. Ve bir DİSK'e yönelik, devrimci işçi sendikalarına yönelik bir itibarsızlaşma operasyonu olduğu söyleniyordu yapılan açıklamada. Bunu da söyleyen Erol İkici'ydi. DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Erol İkici'ydi. İkici aranan şüphelilerin sendikayla hiçbir ilişkileri bulunmadığını belirtmiş. Aramaların sürdüğü Genel İş Sendikası'na gelen CHP Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da 25 yıldır DİSK'in avukatlığını yaptığını belirterek bu operasyonların Türkiye'nin demokratik sendikalara karşı itibarsızlaştırma operasyonu olduğunu söylemiş. Evet, o 10 kişi gözaltına alındı söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sert bir tepki gelmiş. Evet, evet. Sezgin Tanrıkulu'dan gelmiş bu tepki, Genel Başkan Yardımcısı. Operasyonda Genel İş Sendikası'nın aramaları, Genel İş Sendikası'nda yapılan aramaları ilişkin bugün yapılan arama yöntemi tam bir pervasızlık, tam bir hukuk dışılık. Bu operasyonu ve yöntemini şiddetle kınıyorum demiş Tanrıkulu. Yaptığı, evet, açıklamasında BDP'den de gelen bir açıklama var. BDP'de bu operasyonlarda aralarında Genel İş ve Liman İş sendikalarında bulunduğu 21 farklı adreste yapılan aramayla ilişkin Kürt sorunun çözümünde barış ve çözüm beklentisinin yükseldiği bir ortamda bu sistemli saldırılar ülkenin genel demokratikleşme umuduna uygun düşmemektedir değerlendirmesi yapılmış. Evet. Yunanistan'da da, sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da operasyonlar varmış. Onu da belirtmek gerekebilir DHKPC'ye yönelik. Öyle mi? Atina'da mı? Atina'da, evet. Yani siz eğer Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'na saldırırsınız ve bunu üstlenirseniz de sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de bir operasyonlara tabi tutulacağınız manasında da geliyordur galiba. Atina'da bunların örneklerinden biri olmuş galiba. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi tam bir pervasızlık olduğunu söylemiş. Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı bu genel iş aramasını Amerika AKP'nin güdümlü sendikacılık yaratma ve sınıf bilinciyle davranan sendikaları yıpratma niyetinden de destek alıyor demiş. Her geçen gün antidemokratik uygulamaları ve uyguladığı şiddetin dozunu artırmaktadır diyor. Ayrıca bir Ergenekon bağlantısına da dikkat çekilmişti Başbakan Erdoğan tarafından. Bu girişimlerin de DHKPC'nin yaptığı saldırıların çözüm sürecini baltalamak için gündeme getirilen girişimler olduğunu da belirtmişti. Geçmişte de benzer şeyler olmuştu diyor. Ve Erdoğan'ın saldırı Ergenekon bağlantılı ifadesini de doğruladı emniyetin kriminal incelemeleri diyor. Taraf gazetesindeki bir yazıda, yani AKP genel merkez binasına yapılan saldırıda kullanılan M72A2 antitank silahının LAV ya da LAW diye kısaltılıyor ya, işte o Light Anti-Tank Weapon. Hani Türkiye, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üreticisi olan bir silah bu. Ergenekon soruşturması kapsamına Ankara Zir Vadisi'nde yapılan kazılarda ele geçirilen cephanelikteki silahlarla aynı seriden olduğu belirtilmiş. Tabii böyle olunca da önemli bir bağlantı ortaya çıkıyor diyorlar. BDP'liler ise, Barış ve Demokrasi Partisi Genel Merkezi'nden bir açıklama yapılmış. Bunlar sistemli saldırı, göz altındakileri bırakın demişler. Bu saldırıları protesto ediyoruz. Kürt sorununun çözümünde barış ve çözüm beklentisinin yükseldiği bir ortamda bunlar sistemli saldırılardır demişler. Toplumsal muhalefeti bu şekilde susturamayacaklar diyorlar. Bu arada da son bir açıklamada DİSK ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Erol Ekici'den, daha doğrusu pardon, Liman İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, baskını haber alan genel merkez yöneticilerimiz sendikaya geldiklerinde Liman İş eski genel başkanı Hasan Biber'in arandığı ileri sürülmüştür. Hasan Biber 92 yılında genel başkan seçilmiş, 99 tarihindeki genel kuruldaki seçimleri de kaybederek bu görevinden ayrılmıştır diye bir ifade kullanılmış. O zaman ilk yarım saatin sonuna geldik. Son bir bilgi de ekleyeyim. Merak eden belki dinleyicilerimiz vardır. Bu Sikorsky helikopterinin bu operasyonda işi neydi diye. Helikopterden operasyonu izleyen emniyet müdürü Ay, helikopteri bir lise bahçesine inerek aramalara katıldığından bahsediliyor. Haberin içerisinde. Önce okuduk ya. Evet. Ama helikopterin ineceğinden habersiz olan lise yetkililerin açıklamaları var. Onu biliyor musunuz ne demişler? Hayır. Boş olan bulmuş, inmiş, kalkmış, ne var bunda demişler. Evet. Demek ki böyle bir okulda, peki dolu olsaydı ne olacaktı? Sabahın erken saatlerinde gerçekleştiriliyor bu operasyonlar. Öğrenciler okula gitmeden genellikle. Belki özel eğitim yapıyorlardı. Neyse. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyoruz. Saat 8.39 gördüğüm kadarıyla 9'a 20 var ve günün çok önemli haberlerinden biri de Kıbrıs'tan geliyor. Kıbrıs'tan geliyor, evet. 13 milyar dolar tutarında yaklaşık bir kurtarma operasyonu. Sıranın Kıbrıs'a geldiğinden bahsediliyor. Avrupa yetkilileriyle de anlaşmaya varıldı sonunda anladığım kadarıyla. Tehditle de olsa kabul etti diyor Güven Özalp'in de haberi, Milliyet Gazetesi'nde manşet, bir avuç avro için manşetiyle. Ve avro zinciri bozulmadı ama İspanya, Portekiz ve Yunanistan'dan sonra Kıbrıs'ta da faturayı halk ödeyecek demiş alt başlığında da haberin. Önemli bir olay zaten. Ve yani Euro'da kalmanın bedelinin ağır olacağından bahsediliyor. AB'nin şartlarına göre ülkenin ikinci büyük bankası Laiki kapatılacakmış ve 100 bin euro'nun üzerindeki mevduatlardan %6.75'lik kesinti yapılacakmış. Evet, 130 bin doların üzerindeki mevduat yaklaşık olarak donduruluyor ve banka sektörünün borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Buna ilaveten Kıbrıs'ın ikinci büyük bankası neydi adı? Laiki. Laiki kapatılıyor ve daha önceki bu anlaşmaya varılan bir anlaşma vardı. O çökmüştü geçen hafta. Çünkü Güney Kıbrıs ahalisi sokaklara vurup büyük bir protesto gösterisi, adeta devasa bir isyan gösterisi yapmışlardı. Çünkü varlık vergisi gibi, yani %10'unu bütün ömürlerinde biriktirdikleri tasarrufların %10'unu ödemek gibi bir şey. Yeni protestolarda pazar günü gene adada güney bölümünde Merkez Bankası'nın günde ancak 100 avro tutarında, en fazla o kadar banka hesaplarından çekilebileceği konusunda bir limit koymasının üzerine, hatta saldırılar bile buldozer ve silahla saldırılar dahi düşünülüyordu. Yani düşünüyordu değil, gerçekleştirildi. Bir şey olmadı Allah'tan ama. Evet, Güney Kıbrıs'ta Limassol kenti yakınlarındaki Polimiada'da Kıbrıs Bankası'nın şubesine bombalı bir saldırı düzenlenmiş. Bankada hasar var fakat can kaybı ya da yaralı yokmuş. Evet, ama sonuçta anlaşmaya varıldı ama. Evet, tahminlere göre Güney Kıbrıs bu yıldan itibaren 6-7 %6 ya da 7 arasındaki oranla küçülecekmiş ve işsizlik %28'e yükselecekmiş. Öngörüler bu şekilde. Halk bankalarda kredi bulamayacakmış. Orta ölçekli işler sekteye uğrayacak ve kemer sıkma önlemleri çerçevesinde vergiler artacakmış. Özelleştirmeler başlayacak ve tüm bunların halkın fakirleşmesine ve sosyal hayatın bozulmasına yol açacakmış ki Yunanistan'dan çok yakın bir şekilde, çok yakın bir tarihte de görmüştük bu durumun nasıl gerçekleştiğini. Evet, hatta çok acılı ve yani büyük ıstıraplara yol açacak bir sürecin yakın gelecekte Güney Kıbrıs halkını beklediği konusunda herhalde kimsenin tereddüdü yok. Cengiz Aktar'a da sormuşlar programcılarımızdan. Milliyet gazetesinde kumarhane kapanıyor diye bir demeç vermiş. Yani kesintiler otoriter şekilde yapılacağı için kurtarma paketi yürür ama bu formülün Kıbrıs kumarhanesinin kapanması anlamına geldiği de açık. Bunun ekonomiye, istihdama yansımaları olacağı da demiş. Yoksulluğun hızla artacağından bahsediyor. Belki bunu burada şimdilik bırakıp Ahmet İnsel'le olan Ahmet İnsel'in köşesinde tekrar tartışmaya devam etme imkanımız olacaktır. Belki çok ufak bir ekleme yapabiliriz bu haberi. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de bu düpedüz hırsızlık demiş. Biliyorsunuz Rus milyarderlerin yüksek oranda yatırımlarından, para birikimlerinden bahsediliyordu Rusya bankalarındaki. Hırsızlık olan hangisini için söylemiş? O Medvedev olduğuna göre galiba kendi paralarının kaç oranındaydı? Ona tekrar bir bakmak lazım. %6.7'lik bir kesinti yapılmasına hırsızlık olarak nitelendirilmiş. Böyle bir durum var. Ama Gerard Depardieu'ya iyi bir haber var. Madem Rusya'ya gittik, Gerard Depardieu'ya buradan hem bir günaydın deyip hem de iyi bir haber verebiliriz. Kendisini ülkesini terk edip Rus vatandaşı, Rusya vatandaşı olup Çeçenistan'da lüks bir villaya sahip olmasına neden olan zengin vergisi Fransa'da iptal edilmiş. Yani bu da Depardieu ve diğer ünlülerin kaçmasına neden olan %75'lik zengin vergisinin uygulamasından vazgeçildiği manasına geliyor. Fransa hükümeti bu kararı Anayasa Mahkemesi'nin tavsiyesiyle alırken en yüksek gelir vergisi oranının %66'yı aşmayacağı açıklanmış. Sizce geri döner mi? Döner. Ama Çeçenistan'daki o güzelim insan haklarından gayet memnun bir şekilde pek geri döneceğini zannetmiyorum. Çünkü Fransa'da bu aralar karışmaya başladı. Örneğin dün eşcinsel evliliklerin yolunu açan yasa tasarısının mecliste tartışıldığı zamanlarda ülkede bu yasa tasarısına karşı çıkan Paris'te insanlar protesto edilmiş ama çok yüksek sayıda olduğu görünmüyor. Bu Euronews'un haberinde görüyorum. Öyle çok ciddi bir kalabalık olduğu söylenemez. Gerçi bunları kalabalık sayısıyla ölçmüyoruz. Bunu da şimdi hemen geri alıp düzelteyim. Madem bu konulara da hafifçe girdik, Londra'daki evinde ölü bulunan Putin muhalifi, Putin'in aslında baş muhaliflerinden oligark, Rus milyarder Boris Berezovski'nin ölümü, şüpheli ölümü konusunda bir şey söylemiş mi Medvedev? Bunun bir cinayet mi, intihar mı olduğu konusunda bir şey söylememiş mi? Hırsızlığı söylüyor da başka ülkelerdeki olaylar hakkında bu konuda bir şey açıklama var mı? Benim son baktığıma göre yoktu. Evet, yani Guardian haberi var. Berezovski'nin yakın arkadaşlarından Nikolay Glushkov cesedin yanında bir atkı bulunduğunu öne sürmüş. Boris'i boğmuşlar. Bunu ya kendisi yapmış ya da başka biri. İntihar olduğuna inanmıyorum. Bu sıradan bir ölüm değildi demiş. Tabii bu kendisini atkıyla boğması bir insanın ancak asmak suretiyle mümkün olabilir. Aksi takdirde imkansızdır. Herhalde onu kastetmiyor Glushko. Sürgün hayatı yaşamaktaydı ve çok şüpheli bir ölüm oldu. Fakat Litvinenko olayında olduğu gibi, yani Putin gibi, kendisi de eski bir güvenlik görevlisi olan Litvinenko'nun daha sonra araları açıldıktan sonra Londra'ya sığınması ve ondan sonra da Polonyum 21 galiba maddesi bulunarak çok feci acılar içinde kıvranarak ölmesine yol açan bir zehirleme olayı vardı. Burada Berezovski'nin özel evinde ve eşyaları arasında böyle bir zehirlenme belirtisi bulunmadı ama şüpheler devam ediyor. Yani eski Boris Yeltsin'in yakın adamlarından da Putin'le yaşadığı anlaşmazlığın ardından 2000'de bundan 13 yıl önce ülkeyi terk edip Londra'ya yerleşmişti. Ölü bulundu. Evet, madem çenemiz açıldı biraz daha yorulmaya devam edelim. Rus iş adamlarından, oligarklardan bahsedelim biraz daha. Rus iş adamı Abramovich'in Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığı iddiası vardı dün. Ama hem FBI hem de kendi sözcüsü tarafından bu iddia yalanlanmış. Fakat Abramovich'in şirketinin hisseleri borsada bir dalgalanmış. Sallanmış ya. Sallanmış, aynen o şekilde olmuş. Takımın hali ne olacak? Chelsea'den bahsediyorsunuz. Onu bilmiyorum. Onun sahibi. Alp Ulaga'ya sorarız cuma günü. Bu dalgalanmadan Chelsea futbol takımı da onun sahibi olduğu etkilenecek mi bilemiyor. Peki bir başka çok çarpıcı bir rakamları içeren bir haber de bir rapora ilişkin. O da CIA'in Suriye'deki isyancılara gönderdiği silahların artışında önemli bir rolü olduğuna ilişkin yeni bir rapor var. Yani Beşar el-Asad'a Esad'la mücadele halinde olan isyancıların, Suriyeli isyancıların ellerine çok sayıda yeni silah akışı olduğuna dair haberler var. New York Times'da bir haber var. Ya bunu belirtilir. Zaten Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından önceden söylenmişti. Evet, ama yani şimdi kanıtı da çıkmış rapor olarak. Yani 2012'nin başlarından beri yoğun şekilde artmış ve özellikle de Türkiye'nin gözetimi altında yapıldığına dair bir rapor bu. Bunu da Democracy Now! Radyosunun sitesinden okuyabiliyorum bu haberi. Ve 160'tan fazla uçuş yapılmış 2012'den başka bu kargo uçaklarıyla silah taşıma. Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar uçakları kullanılıyormuş ve Amerikan istihbarat ajanları bunları satın alıp isyancı gruplara da destek oluyorlarmış. Hatta tarıyorlarmış kim hangi silahı alacak, ne miktarda alacak diye de bayağı sistemli bir operasyon yapılıyormuş. Rapor bu. New York Times yani, raporu. Şu son gelişmelere baktığınız zaman yurt dışında kurulan Suriye'deki geçici hükümetin başına da bu tip işlerle akış işleriyle ilgilenen, insani yardımlar olduğu söylenen bir iş adamı getirilmişti başbakan olarak. Sonra muhalefet içerisinde de çatlamalar gerçekleşmişti, ayrılıklar gerçekleşmişti. O iş adamı da zaten ayrıldı galiba. Hayır, yok, o iş adamı ayrılmadı, duruyor, evet. Başkası ayrıldı. Evet. Muazzi neydi adı? Onu ben de hatırlamıyorum şimdi ama önemli bir çatlakta orada oldu. Bu arada şeyi peki anlayabilmiş değilim ben. Obama yönetimi, Obama'nın da ağzından öğrendiğimiz gibi sadece ölümcül olmayan silah yardımı yapacak diyordu. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yalan söylediği mi? Ölümcül olmayan silahtan anladım. Kastı burada galiba zırhlı zırhlar, askeri teçhizatlar ve ilk başta da zaten iPad ya da bunun gibi şeyler, teknolojik aletler vereceklerini söylemişlerdi 2011 yılının başlangıcında. Şimdi yavaş yavaş silah demeye başlamışlar demek. Yavaş yavaş mı? Yani ortaya çıkan haberler yavaş yavaş. 160'tan fazla kargo uçağının 3500 ton diyor Cumhuriyet Gazetesi. Evet. 3500 tondan bahsediyoruz. Yavaşı falan mı var bunun? Ama isyanın başlangıcından beri gerçekleşen bir şeyden ziyade son zamanlarda sıklaşan bir durumdan bahsediliyor. Bu kimin ne olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünde belli olduğu zaman, kim El-Kaideci, kim onlardan yana, bu şekilde bir gerçekleşen akıştan bahsediliyor. Ve böyle bir durum var. Bir diğer haber daha var Suriye'den gelen. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Suriye'deki protesto gösterileri sırasında halkına kurşun sıkmayı, halkına ateş etmeyi reddeden ilk Suriye ordusu generallerinden Albay Riyad el-Asad Suriye'de bir patlama sonucunda bacağını kaybetmiş. Silahlı direnişi ilk başlatan isimler arasında anılıyordu Riyad el-Asad'ın ismi ve arkadaşlarıyla beraber de Özgür Suriye Ordusu'nun ilk temellerini atmıştı Riyad el-Asad. Ağır bir yaralanmış, evet, ağır bacağı kopmuş ama ölümcül tehlikesi yokmuş. Yani ben Türkiye'de de bu arada şeyin ediyormuş. Adını hatırladım ya da buldum diyeyim. Muaz el-Hatib. Evet, Muaz el-Hatib çok yıprandığını ve çalışmalarına bağımsız da devam edebileceğini söyleyerek ayrılmıştı. Suriye Ulusal Koalisyonu diye adlandırılan kuruluşun başkanlığından vazgeçti. Yani bu resmi kuruluşların içinde kolaylıkla çalışamayacağım bir ortam vardı. Şimdi daha rahat çalışacağım demişti. Evet. Fakat Beşar Esad'la görüşmelere girmediği için eleştiriliyordu. Ama Suriye Uluslararası Koalisyon Örgütü Başkanı Avukat May el-Hansa suçluyu bulmuş. Başbakan Erdoğan hakkında Suriye halkına yönelik savaş suçları ve insanlığa karşı cinayetlerin işlenmesinde kiralık teröristleri silahlandırmak suçlamasıyla AHİM'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermiş. El-Hansa Erdoğan'ı tarihi eserlerin çalınması, Halep'te fabrikaların yağmalanıp sabote edilmesi ve altyapılarının yıkılmasına sponsor olmakla suçlanmıştı ki burada sponsorluk dediğimiz zaman İran'ın da payını unutmamak lazım. Çünkü Halep'teki o çarşı ve Emevi Camii'ni bombardımana tutan Suriye ordusundan gelen silahları, bombaları Rusya ve İran menşeli olduğu söyleniyordu. Evet, yani John Kerry de kabul ediliyor. Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry de İranlılara Esad rejimine destek olmaması için uyarıda bulunmuş. İran üzerinde de tehlike bulutları uçuşuyor, saldırı. Şimdi tam Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığında İsrail ziyaretinin üstüne gayet tatlı ilişkiler, yakın ilişkiler kuruldu. İran üzerinde bir saldırı olur mu olmaz mı tartışmaları çok sayıda uluslararası yayın organında da göze çarpıyor. Hiç şaşırtmaz aslında. Gayet tehlikeli. Başkan Esad ve rejimini desteklemekten geri dursun diye de bir şey yapmış. Peki, evet. Benim bir sorum var. Şimdi ondan sonra da artık çevre ve ekoloji hareketleri gündemine geçiyoruz. Ekoloji hareketleri. Fakat şu sorunun cevabını rica edeyim. Ördekler nereden geldi Çin'de? Ördek leşleri. Hayır, leş olarak mı geldi yoksa orada mı? Evet, o da İntihar ikinci leşleri. Sorunun B şıkkı zaten sınavda soracağım. Ama bunu saat 10'a 5 kalaya kadar düşünme hakkım bırakıyorum sana. Yoksa da maalesef bugün sınavdan çakacağını da söylemek zorundayım Can. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Cömert Uygar Erdem'le bugün Kütahya Eti Gümüş ve maden davasındaki gelişmeleri konuşacağız. Günaydın Cömert Bey. Günaydın Ömer Bey, sağ olun. Günaydınlar. Evet, Kütahya Eti Gümüş epeydir adı geçen ve pek çok tartışmaya da konu olan bir isim, bir kurum. Nedir oradaki hukuki durum, bize özetler misiniz lütfen? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Bahsettiğiniz gibi 2011 yılında yani bir çökme yaşanmıştı bu Kütahya'da. Siyanürlü maden işletmeciliği yapılar gümüş madeni üzerine. O zamanlar gerçekten basında büyük yankı kopartan ama son zamanlardaki haliyle de aslında biraz da unutulan bir yer haline de geldi. Bu yüzden aslında bu konuyu anlatma ihtiyacı duydum. Maden işletmesindeki o barajların çökmesinden sonra bir cezai süreç başlamıştı. Yani soruşturma süreci başlamıştı. Odalar, sendikalar, bir takım demokratik toplum örgütleri toplu halde suç duyurusunda bulunuldu. Kütahya'da savcılıkta resmen cezai soruşturmalar başlatılmıştı. Bu şikayetler kapsamında dönemin Çevre ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı, Kütahya Valisi, Tavşanlı Kaymakamına kadar oradaki kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde bir şikayetti ve Çevre ve Orman Bakanı ile Sağlık Bakanı hakkında direkt bir takipsizlik verilmişti. Kütahya Valisi ve oradaki kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni alınması üzere İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişlerdi soruşturma yapabilmek için. Bakanlar hakkındaki takipsizliklerle ilgili yapılan itirazlar, takipsizlik kararlarına karşı yapılan itirazlar reddolunmuştu. Onlar bu şekilde bir sonuca varmıştı. Kamu görevlilerini aslında oradaki denetim vesaire, kamu görevlerinden kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmedikleri sebebiyle yapılmış olduğu olunan şikayette ise bakanlık önce incelemeye almama kararı aldı. Bu karar üzerine Danıştay'a yapmış olduğumuz itiraz kabul edildi. İçişleri Bakanlığı bu sefer incelemeye aldı ve soruşturma izni vermiyorum dedi. Buna karşı yapmış olduğumuz itiraz da geçtiğimiz ay Danıştay'da tarafından reddedildi ve bu şekilde kamu görevlileri de herhangi bir cezai soruşturmaya maruz kalmadan bu süreçten sıyrılmış oldu diyelim. Şirket yetkileri kaldı geriye. Onda da barajın çökmesi ve sonraki süreçte bu siyanürün işletmenin yakınındaki Dulkadir Köyü'nün sularına sızması ve orada insanların zehirlenmesi, bir takım hayvanların da telef olması nedeniyle bir takım davalar açıldı. Burada da şöyle bir şey yaşandı. Yani teknik olarak bütünsüzlük yaratmak amaçlı aslında. Bu şekilde yorumluyorum ben. Genel tehlike yaratma suçuyla ilgili Kütahya'da Suç Ceza Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Sadece bu barajların çökmesiyle ilgili. Daha sonraki aşamada suyun Dulkadir Köyü'nün sularına sızmasıyla ilgili olarak siyanürlü suyun Tavşanlı Asli Ceza Mahkemesi'nde çevrenin taksirle kirletilmesi ve taksirle insanların yaralanmasına sebebiyet vermeyle ilgili orada bir ceza davası başladı. Kütahya'daki aşamada sadece barajların çökmesi ele alındığı için daha sonrasında o siyanürlü suyun diğer tarafa sızma meselesinin başka bir davanın konusu olması nedeniyle olay dar olarak nedeni alındı ve sadece bir baraj çökmesi yaşandı gibisinden bir algı yaratıldı. Gelen raporlarda da yani yetersiz olduğunu takım itirazlarımızı da dile getirdik ama hani şu ana kadar bir değerlendirmeye alınmadı bu itirazlarımız. Siyanürün sızmadığı, yani çevreye herhangi bir kirlilik yaratmadığı gibisinden raporlarla çevreyi kirletme suçuna ilişkin bir şey orada bir oluşmadı ve tamamen bir tehlike yarattınız gibisinden bir algı ile orada şu an yargılamaları devam ediyor. Yarın da duruşması olacak. Asya cezadaki süreçte ise şirketin o vermiş olduğu zararı karşılayıp karşılamadığına ilişkin tamamen böyle maddi bir vaka haline getirilerek ona ilişkin bir süreç işletildi. Bir önceki yayında da bahsetmiştim. Evet. Ördek meselesi vardı. Yani bütün zararları karşılayıp karşılamadığını sordu ve şirket şu an Dulkadir Köyü'nde 4 tane ev bıraktı. Onun dışındaki bütün evleri satın aldı ve harabeye çevirdi. Almış olduğu bu evlerin parasını dahi vermedi. Köylüler şirketi icraya vermek gibi bir durumda kaldılar. Bu hatta işlerinden bir tanesi tesiste çalıştığı için bu parasını talep etmemesi nedeniyle işten kovuldu. Evet. Yani bir işler çevrildi orada. Şimdi burada açık olarak anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum. O şekilde ve ördekler 10 liraymış. Onu da bildireyim. Jandarma tarafından tespit yapılması istenmişti mahkemeci ve bir ördeğin bedeli 10 lira şeklinde de bir bu bir şeyden boyuta geldi. Siyanürden zehirlenen ördeklerden bahsediyoruz. Evet, bunlar siyanürlü suyun şirketin tesislerin içerisindeki depodaki ve köye giden suyun da aslında o geldiği depo tesislerin içerisinde bir yerde ve oradaki suların birbirine karışmasından kaynaklı tamamen bir ihmali ve gözler önüne seren bir olay ve yapılan şeyde 4 birinde 3 kişinin yargılandığı cezai dava süreçleri şeklinde devam ediyor. Evet, tuhaf bir rastlantı sonucu bugün hem iki konuda bağlantılı iki habere de uzantı yapma fırsatımız oluyor. Bir tanesi Kütahya, gene Kütahya'da, bu sefer Emet ilçesinde İdeköy'de içme suyunda normalin kat be kat üstünde, yani 100 kat bazen 40 kat üstünde arsenik tespit edilince çok ciddi bir su meselesi ve yani içme suyu sıkıntısı var. Bir de ördek deyince Çin'de de bir nehirde binin üzerinde ördek leşi bulundu. Nereden çıktığı da belli olmuyor. O da bir böyle bir zehirlenme olabilir. Bu ödevi cana vermiştim ama Kütahya'dan çıktı ördekler. Evet. Yani soru çözücü ördek galiba. Meselesi de aslında biraz şey, yani işin yani ördekleri hafife alma vesaire gibisinden hani bir yanlış anlamaya maruz kalmak istemiyorum. Yok tabii. Yani, tabii. Orada aslında davanın özünü araştırmaktan ziyade yani bir mal olarak değerlendiriliyor ve o zararın karşılanıp karşılanmadığı şeklinde bir teknik olarak inceleme evet. yapılıyor. Aslında orada toplumsal sağlığı, çevresel gene evet evet hayvanların ve insanların sağlığı, unsurların gördüğü zararları tartışmaktan ziyade tamamen teknik bir şekilde maliyeti, evet. bir bedel karşılanıp karşılanmadığı şeklinde bir boyut alması aslında burada tartışmaya çalıştığım. Ve şöyle bir şey var, savcılık bu soruşturma aşamasında hazırlattığı raporlarda bir kimya mühendisinin siyanürün toprağa karışıp karışmadığı ile ilgili bir takım numuneler almak gerektiğine ilişkin görüşünü davanın özüyle ilgili olmadığı nedeniyle değerlendirmeye almıyor. Yani olayın bir de böyle bir boyutu, bir boyutu var. Evet, bunu takip etmeye devam edeceğiz. Maalesef süreyi de tamamladık. Ama yeni dava var dediniz. Nasılsa yeni gelişmeleri sizden tekrar duyma fırsatımız olacak. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, öncelikle geçen hafta da üzerinde biraz duracağız deyip de fazla zaman ayıramadığımız Kıbrıs'taki, Güney Kıbrıs'taki banka kurtarma operasyonunu birazcık konuşalım. Çok dramatik haller alarak devam ediyor. Bir de belki zaman bulabilirsek Radikal 2'de pazar günü yazmış olduğun Ergenekon'da tadilat çabası başlıklı yazında çarpıcı bazı gerçeklere de değiniyorsun. Üzerinde pek durulmayan, onların da yani özellikle bu rejimin çöktüğünü idrak etmeyip bu pratikleri sürdürenlerin buna, yani yakın gelecekte de bir genel afla kapatılabilir mi Ergenekon meselesi? Bir de buna değinebiliriz belki. Tamam. Banka kurtarma, geçen hafta konuştuğumuzda Kıbrıs'ta parlamento üçlünün IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Zonu yönetiminin emrettiği, dayattığı çözümü daha oylamamıştı. Oyladıktan sonra reddettiler. Ve o günde çok hızlı belirttiğim gibi zaten reddedileceği hemen hemen %100 kesindi. Evet. %100 kesin. Hiçbir parti başta bunu şey yapan, pazarlığını yürüten yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın partisi olmak üzere hiçbir parti böyle bir kararı parlamentoda oylayamaz. İntihar etsin. Aynı şey, siyasal olarak intihar etmekle aynı şeydi. Kararda en tartışılan konu Avrupa Troikası'nın Kıbrıs için getirdiği paketteki en tartışılan konu, hiç fark gözetmeden, küçük tasarruf, büyük tasarruf farkı gözetmeden bütün tasarruflardan 100 bin euronun altında olanlardan daha az, %6-35, 100 bin euronun üzerinde olanlardan da %9.9 kesinti yapması, bir vergi almasıydı. Burada bankaların, banka mevduatlarından böyle bir kesinti yapılması tartışmasından daha çok bunun bütün mevduatlar için uygulanması tepki yaratmıştı ve yeni bir hafta sonra, yani o Kıbrıs parlamentosunun öneriyi reddetmesinin ardından işte pazar akşamı Anastasias ve ekibi, yani Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve ekibi Avrupa Avro bölgesi yönetimi ve Avrupa Merkez Bankası ve IMF ile 2-3 gün süren böyle dramatik anlar yaşanan pazarlıklardan sonra belli bir anlaşmaya bir vardılar. Anlaşma banka kurtarma operasyonu olmaktan çıkarıyor işi. Çünkü en azından bir banka, yani Laiki Bank, Halk Bankası, Kıbrıs'ın son 10-15 yılda hızla gelişen en önemli iki bankasından bir tanesi. Halk Bankası aslında tasfiye ediliyor. Adına tasfiye denmiyor buna. Bankanın varlıkları ikiye ayrılıyor. Sağlam, güvenilir varlıklar bir tarafa toplanıyor. Kötü varlıklar, çürük varlıklar diyelim, bir tarafa toplanıyor. Çürük varlıklar Laiki Bank'la beraber tasfiye edilecek. Sağlam varlıklar ise diğer Kıbrıs Bankası, Siprus Banka, Kıbrıs Bankası'na aktarılacak. Bu o kadar kolay yapılabilir, yani bu söylendiği kadar kolay olabilecek bir şey midir? işte bu sağlam varlık, çürük varlık farkını nasıl yapacaklar diye sorarsanız, evet, bence onu gayet basit bir şekilde yapacaklar. 100 bin avroya kadar olan mevduatlar sağlam varlık addedilip Kıbrıs Bankası'na transfer edilecek. Diğerleri tasfiye edilecek. Onların üzerinden %40'a kadar varan bu 100 bin euronun üzerindeki mevduattan %40'a kadar varan ve anladığım kadarıyla %30 olması düşünülen bir kesinti yapılacak. Ne de olsa ataları da onların da İskender değil mi? Makedonyalı ama olsun, onların kültürüne say. Gordiyon düğününü çözer gibi çözecekler yani bir daha. Evet, çünkü ciddi bir yoksullaşmayla beraber tabii. Evet. Burada ikinci taraf Kıbrıs Bankası, aynı zamanda Laiki Bank'ın Avrupa Merkez Bankası'na olan 9 milyar avroluk borcunu da devralıyor. Dolayısıyla bir banka kurtarma operasyonu değil. Yani Laiki Bank, Türkiye'de düşünelim 3 tane banka varsa, Kıbrıs'ta 3 tane önde gelen banka varsa Kıbrıs Bankası, bunlardan en önemlisinin olan ikisinden birini tasfiye etmek. Yani büyük bir operasyon aslında. Bir de Kıbrıs'ta banka sektörü, finans sektörü, Kıbrıs ekonomisinin son 10 yılda, 15 yılda çok hızla zenginleşmesindeki asas motor sektörü olmuş. Hem iş sahası açısından hem gayri safi milli hasılaya katkısı açısından. Zaten bütün herkesin söylediği, İrlanda ve İzlanda'da olduğu gibi Kıbrıs'ta da finans sektörünün aşırı şişkin olduğu ve düşünebiliyor musunuz, gayri safi Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gayri safi yurt içi hasılasının 8 misli Kıbrıs'taki bankaların mal varlıklarının toplam değeri. Mevduatlar bile 4 misli daha yüksek. Yani Kıbrıs'taki mevduat gayri safi milli hasılanın 4 misli. Bu mevduatın aşağı yukarı 38 milyar avrosunun 100 bin eurodan yüksek olduğu tahmin ediliyor. Ve bu 100 bin eurodan yüksek 38 milyarın yarısından biraz fazlasının da Kıbrıs'ta ikamet etmeyen ve çoğu Rus, büyük ihtimalle yarısından fazlası Rus yurttaşlarına ait olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu geçen hafta da hızla belirttiğimiz gibi bu Kıbrıs'a bankaların mevduatlarının bu destek operasyonu, çünkü 10 milyar avro Avrupa bölgesi destek getirecek IMF dahil olmak üzere, Kıbrıslarda işte 7 milyar avro buluyorlar bu sayede. Böyle bir Kıbrıs'ın kurtarma operasyonu, Kıbrıs'ın kendisinin önemli bir finansal katkı getirme zorunluluğunun önemli gerekçesi, başta gelen gerekçesi, Kıbrıs'ta işte Rus milyarderlerinin, Rus ya üzerinden kara para işlemleri yapanların paralarını biz neden kurtaralım? Onlar da ellerini cebine atsınlar. Bu işin sorumluluğu o biraz da onlardan da kaynaklanıyor. Ahmet Bey, fikrinin çok, efendim. Dün bir haber vardı Star gazetesinde, sözünüzü kestim özür dilerim ama şöyle diyordu Hüseyin Özay'ın haberi: 5 milyar euroluk bir meblağı önceden çekmişler Rus iş adamları, zenginler, Kıbrıs'taki bankalardan. Önce Avrupa bankalarına transfer edilen para AB mevzuatı gereği el konulması ihtimaline karşı emanetçi sistemiyle Türkiye'deki bankalara aktarılmış. Böyle bir durumdan söz ediliyor. Yani Türkiye'deki... Olabilir. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz kaynağı sorulmuyor gereği bankaya yatırılan paranın. Evet. Böyle bir yasa yok da, kaynağın nereden bulduğun yasası olmadığı için Türkiye'de sadece masak izleme yapıyor. Ama bankaya para yatırdığınızda, şimdi gidip Türkiye'de bir bankaya 50 bin dolar para yatırın, nereden kaynağının nereden kaynaklandığını bildirmek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla olabilir bu, ama bu tür bilgilere dikkat etmek lazım. Çünkü bu ilk karar cumartesi sabahı açıklandı. Bankalar o tarihten beri hiçbir işlem yapmıyorlar. Kıbrıs bankaları. 10 günden beri işlem yapmıyorlar. Dolayısıyla Rusların veya bu 5 milyar lirayı çıkaranların daha önce Kıbrıs'taki durumun kötüye gittiğini fark ederek, öngörerek bu karar alınmadan önce Kıbrıs'tan çıkarttıkları paralar olsa gerek diye düşünüyorum ki bu büyük ihtimalle olabilir. Çünkü birkaç, 1,5 yıldan beri Kıbrıs'ta durumun iyiye gitmediği ve banka sisteminin İzlanda ve İrlanda gibi çökme ihtimali olduğu söyleniyordu zaten. Evet, dolayısıyla evet, olabilir. Beklenebiliyordu, evet. Evet, olabilir bu ama... Karar alındığından beri Kıbrıs'ta bankalar kapalı. Dolayısıyla bankada parası olanlar sadece bazı bankalardan günde 260 avro sınırlı para çekebiliyorlar. Bu söylediğiniz doğruysa da dediğim gibi karar öncesi evet. Durumun zaten kötüye gitmesiyle alakalı. Bir de Türkiye'de gelmiş olabilir tabii. Peki bunun getirecekleri neler olabilir Rahmet? Yani... Şimdi bunun sonuçları, yani bunun bir ikinci sonucu daha var. İkinci sonucu sermaye hareketlerine sınırlama yetkisi getiriyor hükümete. Paranın bankalar şimdi perşembe günü açılacak ve perşembe günü bankalar açılır açılmaz bütün Kıbrıs'ta yerleşik olmayanlar paralarını yurt dışına kaçırmaya kalksalar, kaçırma demeyeyim de taşımaya kalksalar gene iflas eder anında Kıbrıs bankaları bu kadar para yurt dışına çıkmaya çalışsa bir anda. Dolayısıyla sermaye hareketlerini, hükümetin sermaye hareketlerini yurt dışına çıkışına, paranın yurt dışına çıkışına kısıtlama getirme yetkisi veriyor. Büyük ihtimalle getirilecektir çünkü bunun başka çaresi yok. Diğer taraftan sermaye üzerindeki vergilerin arttırılması taahhüdünü kabul etti Kıbrıs hükümeti. Kurumlar vergisinde %10'dan %12,5'a arttırdı. Çoğu iktisatçı bunun yeterli olmadığını, %20'ye çıkması gerektiğini söylüyor. %12,5'ta kalmasının nedeni İrlanda'nın halen %12,5 olması kurumlar vergisinin. Bu küçük Avrupa ülkeleri kurumlar vergisini çok düşük tutarak bir yerleşik olmayan işlemlerde şirketlerin kendi ülkelerinde merkezlerini göstermeleri, bir tür vergi cenneti durumu yaratmaları için uyguladıkları bir şeydi. Kıbrıs'ta da aynı durum var. Dolayısıyla Kıbrıs'ta sadece kara para aklama operasyonu için gelen paralar yok. Tabii bir de bu şirketlerin Kıbrıs'ta işlem yapmayan ama Kıbrıs'ta yerleşik gözüken şirketlerin mevduatları da tabii bir kısmı burada vergiye tabi olacak veya kesintiye tabi olacak. Kamu harcamalarının daraltılması söz konusu ki çok kapsamlı bir kamu harcaması daraltılması olacağı tahmin ediliyor. Gayri safi yurt içi hasılın %5'ine yakın bir kamu harcaması daraltılması olması tahmin ediyor. Kıbrıs'ta kamu sektörü çok gelişkindir tarihi nedenlerle. Büyük bir bankada, en azından Laiki Bankası'nda, büyük ihtimalle Kıbrıs Bankası'nda ve diğer finans sektöründe çok ciddi işten çıkartmalar olması bekleniyor. Ciddi biçimde Kıbrıs'a güvenin kaybolması nedeniyle Kıbrıs'a yerleşmiş İngiliz emeklilerinin, Rus milyarderlerinin veya zenginlerinin Kıbrıs'tan Kıbrıs'ı terk etmesi ve dolayısıyla kısa vadede zengin turizm sektörünün büyük bir darbe alması bekleniyor. Dolayısıyla çok ciddi bir daralma bekleniyor Kıbrıs ekonomisinde. %15'e yaklaşık bir 2013 yılında gayri safi milli hasılanın %15'ine yaklaşan hatta belki %20'ye ulaşabilecek bir büyük daralma bekleniyor. Bunun arkasından nasıl bir işsizlik %13-14 civarında, bunun %20'ye 25'e varması söz konusu olabilir. 20'ye en aşından varması söz konusu olabilir. Durum bu. Kıbrıs'taki beklentiler, eğer çok büyük sürprizler olmazsa, bu Rusya'nın Kıbrıs'a verdiği 2,5 milyar avro borcun vadesini öteleme görüşmelerinde Rusya, tabii ki bu Rus yurttaşlarının çok ciddi bir para kaybetmeleri karşısında eskisi kadar sıcak değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Rusya'nın Kıbrıs varsa mali yardımını yenilememesi söz konusu olabilir. Ben zannetmiyorum ama en azından Rus, biliyorsunuz Kıbrıs Rus şirketlerine bu Kıbrıs açıklarındaki gaz yataklarının işletmesini pazarlamaya çalıştı. Fakat Rus şirketleri ilgilenmediler gaz yataklarıyla. Çünkü üzerinde mülkiyet ve hak ihtilafı var biliyorsunuz Türkiye ile. Yani dolayısıyla böyle bir riske girmek istemediler. Kıbrısların da en büyük umudu bu gaz yatakları. Ama gaz yataklarını işletseler de 10 seneden önce bunun gelirine sahip olmayacaklar. Dolayısıyla 8 ila 10 seneden önce gelirine sahip olmayacakları için de kısa vadeli bir çözüm değil. Tersine kısa vadede para isteyen bir iş. Kıbrıs'ın durumu çok zor. Kıbrıs Kilisesi elindeki 350 milyar avro olduğu tahmin edilen, pardon, milyon 350 milyon avro olduğu tahmin edilen mal varlığını, gayrimenkul ve bazı fabrika hisse senetleri, işte bu meşhur bira, Keo birası, kilisenin malı, başka yatırımları da var. Bir bankası var, Kıbrıs'ın 3. bankası kilisenin. O daha sağlam. Finans açısından onun bir mali sıkıntıya düşmeyeceği tahmin ediliyor. Kıbrıs'taki Hellenic Banka galiba. Bu Kıbrıs Rum Kilisesi, Ortodoks Kilisesi Başkanı, biliyorsunuz kilisenin mal varlıklarını ipotek ederek gelen parayı borçlanıp bu borcu devlete yardım olarak vermeyi vaat etmişti. Bunun ne kadar bir gelir sağlayacağını bilmiyoruz ama geçmişte Makarios da 1970'te böyle bir iş yapmış. Bu vesileyle öğrendim. Cumhurbaşkanı. Öyle. Evet. Kıbrıs ve sonuçta da Kıbrıs devletinin sırtına papazların maaşlarının ödenmesini bırakmış. 1970'te Kıbrıs devletiyle şöyle bir anlaşma yapmış. Devlet başkanı da kendisi tabii aynı zamanda hem ruhani lider hem cumhurbaşkanıydı hatırlarsanız. Evet evet, tabii, gayet iyi hatırlıyorum tabii. Kıbrıs kilisesinin, unuttum şimdi, okumuştum da kaç hektar olduğunu unuttum. Önemli bir arazisini devlete, gelirini devlete verilmesi karşılığı devletin de papazların maaşını ödemesini anlaşmasını yapmış. Fakat 74, birkaç sene sonra bu kilisenin Kıbrıs devletine tahsis ettiği, gelirini tahsis ettiği arazilerin büyük bölümü kuzeyde olduğu için Türkiye'nin işgali sırasında tabii bu gelirden mahrum olmuşlar. Kıbrıs'ın güneyinde kalan gayrimenkuller ise, devlete geliri tahsis edilen, okuduğum kadarıyla son 10 yılda 560 veya 600 bin euro gelir yaratmış. Fakat bunun 10 misli de devlet papaz maaşı ödemiş. Bu çerçevede şimdi Kıbrıs Rum Kilisesi, Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Chrysostomos, papazların ve diğer işte ruhani personelin, kilise personelinin maaşlarının dörtte bir oranında azaltılmasını da teklif etmiş hükümete. Evet, din ve yani her iki dünyada da işler zor Kıbrıs için, anlaşılan büyük bir resesyon, yoksullaşma ve işsizliğin de devrede oldu. Toplumsal huzursuzlukların da artabileceğini çok düşünmek mümkün. Peki, evet, Kıbrıs'tan bir Kıbrıslı genç göçü olması bekleniyor. Evet. Genellikle Kıbrıs'tan göç İngiltere'ye olur. Eski İngiliz kolonisi olduğu için, sömürgesi olduğu için 1960'a kadar hala İngiliz vatandaşı olan çok geniş bir Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum var İngiltere'de. Dolayısıyla oraya akrabalar, tanıdıklar, ilişkiler olduğu için de oraya göçmek ihtimali yüksek ama İngiltere'de de şimdi işsizlikler, evet, dolayısıyla İngiltere'de işler zor. Peki, çok kısa bir süre kaldı ama bu Ergenekon davasıyla ilgili olarak da bir birkaç dakika konuşabilir miyiz? Ergenekon davasında bu Kıbrıs konusunda bir cümle daha söyleyeyim. Lütfen. Kıbrıs konusundaki gelişmeler Avrupa'da endişe yarattı hızlı biçimde. Çünkü bunun bir model olması, ileride evet, başka ülkeler içindeki krizler için model olmasından endişe ediliyor. Bunu da belirteyim. Yani önümüzdeki dönemde küçük vergi adacık, cenneti adacıkları, Genisi adası falan gibi yerlerin hedef tahtasında, hatta İngiltere'nin bir tökezleme anında İngiltere'nin de böyle bir hedef tahtasında olma ihtimali var. Yalnız hemen belirtmek lazım, İngiltere Avro bölgesinde olmadığı için Avrupa Birliği'nin İngiltere üzerinde yaptırım yapma kapasitesi daha sınırlı. Evet, onu göreceğiz zaten. Evet. Evet, evet. Bu Ergenekon davalarında savcılık mütalası, mütalanın ne olduğunu dinleyicilerimiz bilirler ama hatırlatalım. Savcılık dava açarken bir iddianame hazırlar ve davanın ileri bir aşamasında tanıklar dinlendikten, zanlıların ifadeleri alındıktan, sorular sorulduktan sonra o iddianamesi çerçevesinde bir mütalaa durumun değerlendirir, mütalaa yazar. Evet. Fakat nedense biz bu Ergenekon davasında böyle nehir iddianameler ve nehir mütalalar çıkıyor. Bu çok ilginç bir, ayrıca bir hukuk sosyolojisi açısından incelenmesi gerekir. 2000 sayfadan fazla savcılık mütalada bulundu. Bunun işte 98 sayfalık bir özeti okundu. Dolayısıyla özetten hareketle değerlendirmelerimizi yapabiliyoruz. Burada şöyle bir baştan beri hissettiğim ve mütalayı okurken artık iyice kanaatimin berraklaştığı bir gözlemi anlatmaya çalıştım Radikal 2'de pazar günü. Ergenekon davasında aslında 3 tane ayrı dava iç içe geçmiş durumda. Belki 3'ten fazla ama işte benim gözlemlerim bunu 3'te topluyor. Başkaları bunu daha fazlaya bölebilirler. Bir hakikaten bir terör veya işte şiddet eylemlerine katılmış, desteklemiş, planlamış, teşvik etmiş kişilerin bulunduğu bir dava var. Zanlılarla ilgili isim vermek doğru değil hala. Şeyi kabul edelim her seferinde. Suçsuzluk karinesi, masumiyet karinesi, evet. Masumiyet karinesini dikkate alarak, ama adam öldürmeyi teşvik, bombalama, adam öldürme, tehdit, şantaj, silah bulundurma, silahlı eylem gibi gerçekten ceza kanununun ağır suç olarak tanımladığı, terör örgütü dersiniz demezsiniz ama örgütlü biçimde yapılmış şiddet yöntemlerini kullanan bir çevre var. Danıştay cinayetini yapıyor, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atıyor, başka cinayetleri yaptığı konusunda veyahut başka benzer suç işlemlerini yaptığı konusunda, Hrant Dink cinayetini teşvik ettirdiği konusunda, zirve cinayetini, cinayetlerini teşvik ettirdiği konusunda iddialar var en azından bakılması gereken falan. Bu birincisi. Burada zaten kimsenin bu konuda bir bunlar suçsuz insanlardı falan dediği yok zannediyorum. İkinci grupta böyle bir hükümeti devirmeye veyahut eylemlerini engellemeye çalışan, meclisin eylemlerini engellemeye çalışan, bunun için örgütlenmeye çalışan subaylar ve bunları faaliyetlerine katılan, bunların faaliyetlerini bu şekilde destekleyen sivillerden oluşan bir alan var. Bu başarısız bir darbe teşebbüsü suçlamasıyla en fazla suçlandırılacak bir çevre. Çünkü sonuçta darbe olmadı. Hükümet de devrilmedi. 28 Şubat'tan bahsetmiyoruz çünkü. 28 Şubat davası ayrı bir dava. Açılan bir dava. İşte 2002-2003'ten itibaren darbeye teşebbüs etmek, işte kışkırtmak falan filan. Ama bu tabii ki diğeri gibi bir tam dava değil. Yani darbeye teşebbüs etme veya böyle bir niyetle davranma eyleme geçmeye hazırlıkta bulunma, elindeki imkanları bunlara kullanma davası, kışkırtma, darbeyi kışkırtma davası. Siviller de var bunun içinde. Bazen gazeteciler de olabiliyor. Emekli generallerin çok olduğu bir dava olabilir bu. Emekliyken daha çok yaptıkları ile ilgili. Bir de üçüncü grup var. Bu üçüncü grup ise darbe yapma teşebbüsünden ziyade hükümeti Türk Silahlı Kuvvetler Yasası'nın askere siyasal eylemde bulunmama, siyasal eylemde bulunma yasağı getirmesine rağmen kalkıp Trabzon açıklarında arkasında komuta heyetiyle hükümeti tehdit etmek, elinde lav silahıyla borudur bu boru, yok öyle şeyler diye şey yapmak, senede 2-3 defa en azından işte Harp Akademisi'nin açılışında orada burada sürekli tehdit etmek ve tehdit etmenin yanında bunu destekleyecek eylemleri düzenlemek. Doğru yanlış işte internet sayfaları açmak, dezenformasyon yapmak, andıçlar hazırlamak, gazetelere yanlış bilgi vermek falan filan. Bunlar zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasasına göre suç. Askere siyasi eylem suçu. Siviller yaptığı zaman bu suç değil. Çünkü sivil olarak siz hükümetin devrilmesi için siyasi alanda mücadele vermekten daha doğal bir şey yapamazsınız muhalifseniz. Ama askerlerin böyle bir yetkisi yok. Çünkü onların elinde silah gücü olduğu için siyasete de dahil olduklarında silahlı siyaset yaparlar. Veya silahların gölgesinde muhalefet yapacakları için bu dünyanın her yerinde askerlere, demokrasilerde askerlere bu yasaktır. Türkiye'de de yasaktır. Bu üçüncü grup askeri personelin siyasal eylemlerde bulunması suçu. Bunların hepsi aynı cezanın talep edileceği suçlar değiller. Hepsi suç. Ama farklı suçlar, aralarında farklılaştırma, derecelendirme yapması gibi suçlar ve dolayısıyla da emir komuta zinciri içinde işlendiği zaman da benzer yükümlülüklerin ve ceza sorumluluklarının olmaması gereken suçlar. Ama biz bizim savcılarımız Ergenekon davasında, Balyoz davasında aynı şekilde herkesi düzleyerek, yani bu eski Osmanlı geleneğinde köyden bir tane hırsız çıktı mı bütün köyü şey yapar ya, cezalandırır ya. Evet. Bütün bir çevreyi toplu aynı ceza suçlamayla, toplu ceza yöntemini kullanarak bastırma ve sindirme amaçlı gerçek suçları suçlarıyla orantılı cezalandırma amacı ondan ziyade bir çevreyi bastırma ve sindirme amaçlı bir yargı. Şimdi bu bir yerden sonra, bu birinci bölümde yer alan kişilerle ilgili söylemiyorum bunu. Çünkü orada öldürme var, silah var, ağır cezalık çok büyük suçlar var. Darbeye teşebbüs de ağır cezalık, başka tür ağır cezalık bir suç elbette. Ama başka tür ağır cezalık bir suç. Ve bir de dediğim gibi hükümeti... askerin siyaset yaparak hükümeti yıpratması, devirmesi değil, hükümeti yıpratması diyelim ona, dezenformasyon yöntemleriyle falan. Bu da ayrı bir suç. Fakat bütün bunlar birbirinin içine geçince, yani cinayet işlemeye teşebbüs etmiş veya işlemiş kişilerle üçüncü gruptakiler birbirinin içine aynı davada girince bu davanın ceza meşruiyeti toplum vicdanında zayıflıyor elbette. Ve bu nedenden dolayı da zannediyorum bir müddet sonra karar ne çıkacak daha bilmiyoruz. Ergenekon'da sadece savcılık mütalaasını dinledik. Karar ne olursa olsun ya Yargıtay aşamasında inanılmaz usul hataları var davada biliyorsunuz. Adil yargılama ihlalleri var. Gerçi şunu belirtelim, Ergenekon ve Balyoz davalarının bazı avukatları biraz acele davranıp paldır küldür Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler ve şu ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ergenekon ve Balyoz davalarında uzun tutukluluk, adil yargılama ihlal falan gibi şikayetlerde 3 tane şikayet oldu. Üçünde de şikayetçileri haklı bulmadı. Evet, kabul edilmedi. Ama bu efendim? Evet, kabul edilebilir bulmadı resevabilite. Kabul edilebilir yani. Bulmadı, evet. Ama gelecek davalar sonuçlandıktan sonra yapılacak müracaatlarda daha farklı kararlar çıkabilir. Her durumda Yargıtay bozabilir. Usul yönünden bozma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor Ve sonuçta bu davalar böyle bir kamu vicdanı, toplumsal vicdanın kabul etmemesi durumunda genellikle genel afla sonuçlanır. Evet. Genel af talebi giderek artar. Olsun mu olmasın mı, genel af olsun olmasın tartışmalıdır. Onu sonra, evet, sonra konuşmaya. Ama davanın kendisi, bu böyle her şeyi aynı şeyin içine toplu cezalandırma, arada suçlular arasında iyerarşi görmeme, suçlular arasında farklar, işlenen suçlar arasında, suç iddiaları arasında farklılaştırma yapmama, iyerarşi yapmama, hepsini toplu biçimde bir Ergenekon adı altında bir dava açarak aslında savcılık makamı başından itibaren bunu bir çıkmaza sokmuştu. Şunu da söyleyeyim, yani 2000 küsur sayfalık, 12 milyon sayfalık, 2000 küsur sayfalık iddianame, 12 milyon galiba dava dosyasının ekleri, öyle olduğunu duydum. Ben çünkü dava dosyasını görmedim tabii. Eklerinin, belgelerinin, kanıtlarının 12 milyon sayfa civarında olduğu söylenen, mütalasının 2000 küsur sayfa olduğu bir dava zaten insani kapasiteyle değerlendirilecek bir dava değil de bunu nasıl Türkiye Cumhuriyeti savcıları böyle işler yapıyorlar? Neye amaçla yapıyorlar? Okunmasın diye mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Peki. Ama hakikaten burada bir sorulması gereken şu. Niye 2000 sayfa konuşur bir savcı? Özeti bile 850 sayfada her şey anlatılır. Neyle doldurur bunu? Sayfa başına mı para alıyor diye insana sorarlar. Belki süreyi de bitirdik, açtık biraz. İyi günler. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'le Ufuk Turu'ndan sonra bir ara vereceğiz. Arkasından da Açık Bilinç programında Zimbardo deneyimi üzerine konuşacağız. Bu arada bu geçiş yapmadan devam etmekte olan bir kampanyadan da bir kelimeyle, bir cümleyle söz edeyim. Gezegen elden gidiyor, buna razı gelemeyiz diye iklim diye gittikçe vahamet kazanan iklim meselesine karşı yenilenebilir enerji konusunda tutarlı politikalar talep eden kampanya change.org'da Taksim İklim İçin kampanyasında son sayı 685 kişinin imza vermesiyle devam ediyor. Bunu da belirtelim. Evet, bunu bu imza metnini www.change.org/iklimicin sayfasında bulabilirsiniz. Aynı zamanda Açık Radyo'nun da internet sitesinde mevcut. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar, hoş geldiniz Güven Bey. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni stüdyonuzdayız. Çok çok çok güzel bir yer olmuş. Sahiden Açık Radyo'ya yaraşır. Görmek isteyeceğimiz gibi. Hayalimiz, yani ben güzel bir yer olacağını hayal ediyordum ama burası benim düşündüğümden de daha güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok bir çok sevindim. Çok teşekkürler. Doğrusu. Biz de kendimizi doğrusu daha radyocu gibi hissediyor. Başladık şimdi burada bu imkanlarla. Evet, bu sene bu programda bu hafta Zimbardo. Evet. Deneyin üzerinden devam ediyoruz, değil mi? Öyle yapalım. Sosyal psikolojiyi gerçekten derinden sarsan, etkileyen iki deney var demiştik. Bir tanesi Stanley Milgram'ın 1961 deneyi, öbürü de Zimbardo'nun 1971 deneyi, 10 sene arayla yapılmış. Milgram bu Kudüs'teki Adolf Eichmann mahkemelerinden etkilenerek kendi deneyini tasarlamıştı. Ve otoriteye itaatin sınırlarını ölçmeye çalışıyordu. Kimsenin öngöremediği kadar ileri sonuçlar aldı deneylerinden. Yani insanlar bir başkalarına deney yapıyor görüntüsü altında elektrik şoku veriyorlar ve 450 volta kadar çıkmaya razı oluyorlar. Bir otoriter bir şahıs evet devam et devam etmelisin dediği için. Zimbardo'nun deneyi ise yine benzer bir konuyu irdeliyor. Fakat otoriteye itaatten çok belli şartlar altında insanların arasındaki etkileşimin, dinamiğinin nasıl değişebileceğini merak ediyor Zimbardo. Şimdi bu iki deney de aslında insan doğası diye bir şeyden bahsettik epeyce ilk zamanlarda. İnsan doğasının bir aydınlık yüzü var, bir de karanlık yüzü var. Aydınlık yüzü yardımlaşmayla, diğerkamlıkla ilgili şeyler. Bu konuda bir sürü, bir hayli deney var. Çekirdek vicdan diye nitelediğimiz şey de bunun bir parçası. Ama aynı şekilde bencillikle, bizcillikle, bizcillikten kastım böyle bir etnik gruba ait olmanın getirdiği ayrımcılıkla kendini gösteren bir insan doğasının karanlık bir yüzü de var. Mesela otoriteye boyun eğerek kendi vicdanına ters düşecek bir şeyleri yapmaya razı gelmesi gibi. Milgram'ın gösterdiği buydu. Ya da belli güç dengelerinin sağlandığı, yapısal olarak sağlandığı ortamlarda olmadık bir takım davranışların tezahür etmesi gibi şeyinde gösterdiği bu Zimbardo'nun. Zimbardo 1971 senesinin yazında Stanford Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde hoca. Bölümün olduğu Jordan Hall diye bir yer vardır. Oranın alt katını bir şekilde şey yapıyor, ele geçiriyor ve orada bir hapishane görünümlü bir yer kurmayı beceriyor. Bir şekilde para buluyor bu araştırma için. Gazeteye ilan veriyor. 24 tane denek seçiyor. Bunların 12'si mahkum, 12'si gardiyan görevini görecekler ve 2 hafta süreyle bütün dünyadan kopuk olarak orada yaşamaya razı olacaklar. Bunun karşılığında iyice bir para veriyor. Yani 15 dolar gibi bir para ödüyor günlük. Bugünün parasıyla galiba bir 80-90 dolar gibi bir para ediyormuş. 2 hafta boyunca herkese bu parayı ödemeyi taahhüt ediyor. Tamamıyla rastgele bir şekilde seçiyorlar kimin gardiyan, kimin mahkum olacağını. Deneye başlamadan önce herkes buna razı olarak geliyor. Hücreleri var mahkumların. Onlar hücrelerine konuyorlar. Gardiyanların kendi yatacakları yine aynı şeyde, binanın içinde bir yer var. Onlar da oradalar. Bir takım ön kurallar var. Mesela gardiyanlar fiziksel olarak mahkumlara zarar veremeyecek. Yani işte birini dövdü, tokatladı, sopayla vurdu filan, böyle şeylere izin yok. Ve Zimbardo, ben burada olmayacağım, kendi asistanlarım monitör ediyor olacak deneyi. Siz 2 hafta boyunca kendi başınıza işte bir gardiyan mahkum ilişkisi dinamiği içinde geçireceksiniz, bu kadar, başka bir beklentim yok. İstedikleri zaman çıkabilirler ama. Diye. Hayır, 2 hafta boyunca orada olmayı taahhüt etmiş. Çıkmak yok. Evet, temel istedikleri zaman çıkamıyorlar. Yani temel, şöyle olursa herhalde ben istemiyorum, deneyden çıkmak istiyorum dersen belki çıkabilirsin. O zaman zorla herhalde tutacak halleri yok ama onun dışında deneye devam etmenin koşulu 2 haftayı orada geçirmek. Fakat deney 2 hafta sürmüyor. 6 gün sürüyor. Çünkü isyanlar patlak veriyor. Gardiyanlar ve mahkumlar arasında son derece sert olaylar cereyan etmeye başlıyor. Ve hiç istemediği halde Philip Zimbardo sonlandırmak zorunda kalıyor deneyi. O zaman deneyi sonlandırmasını düşünürken Zimbardo bunu, ben de Stanford'da öğrenciyken Zimbardo'nun öğrencisi oldum, kendisi anlatıyordu. Deneyi 6 günde bitirmek zorunda kalmak bir başarısızlık ve dolayısıyla bunca para ve emek boşa gitti diye düşünerek sonlandırmamaya çalışıyor. Fakat tabii deneyi psikoloji tarihine geçiren şey aslında 6 gün sonunda sonlandırılmak zorunda kalınmış olması. Tam da onu söyleyecektim ben de. Asıl deneyin belki de ana başarılı ispat etmeye çalıştığı bir şey varsa, bir görüş, esas itibariyle bunun yarı yolda kesilmek zorunda bırakılması olmalı diye düşünüyorum. Evet, yani yine öngörüleri aşacak bir şekilde Zimbardo bunlar belki aralarında bir takım güç dengesizliğinden kaynaklanan anlaşmazlıklar olabilir filan diye düşünüyor. Zaten ona bakmak istiyor ama 15 gün sürer, sonra da işte bizde mahkumlarla gardiyanlar nasıl hırlaşmış, bununla ilgili bir yazı yazarız, göndeririz filan diye düşünürken sahiden iş devam edemeyecek raddeye geldiği için bitiyorlar. Şöyle ilginç bir şey de var. Ne mahkumlardan ne gardiyanlardan hiçbirisi bu deneyi de işin ipin ucu kaçtı, bitirin bunu, biz çıkalım artık demiyorlar. Bir şekilde kabul etmiş vaziyetteler önlerindeki, içlerinde bulundukları yapıyı ve o verilmiş parametrelerin ışığında ne yapıyorlarsa onu yapmaya çalışıyorlar. Yani mahkumlar mesela açlık grevi yaparak gardiyanlardan bazı haklar elde etmeye çalışıyorlar. Gardiyanlar her ne kadar fiziksel şiddet uygulayamasalar da mahkumlara, mesela ışıklarını 24 saat açık tutarak uyumalarını önlüyorlar ya da zorlaştırıyorlar. Ya da tuvalete gitmelerine izin vermiyorlar. Dolayısıyla bu aslında işkence dediğimizin şeyin 1000 tür çeşidi var. İlla sopayı alıp falakaya yatırmakla bu iş olmuyor. Bunu çok güzel bir şekilde keşfedip uyguluyor oluyorlar gardiyanlar. Mahkumlar da buna karşı kendi aralarında örgütlenmeye çalışıyorlar ama bu işin ipin ucu kaçtığı gören tek bir kişi oluyor. O da Zimbardo'nun asistanlarından Christina Maslach diye bir psikoloji doktor öğrencisi. Bir kız, o gelip Zimbardo'yu bütün şeylerine rağmen, isteksizliğine rağmen Zimbardo'nun, razı ediyor. Bu iş böyle gitmiyor, durdurmamız lazım diye. İlginç bir şekilde Zimbardo bir süre sonra bu kıza aşık oluyor ve evleniyorlar. Şimdi bir de öyle bir yan şeyi var, dipnotu. Şimdi Milgram'ın deneyiyle Zimbardo'nun deneyi arasında bir fark var. Milgram'de bir kişinin otoritesine itaat ederek insanlar elektroşok vermeye devam ediyorlardı başkalarına. Burada öyle bir otorite yok. Yani otorite belki sistemin içinde yapısal olarak var. Gardiyanların elinde var. Ama kimse onların başında bulunup işte şöyle yapın, mahkumlara böyle kötü davranın falan demiyor. Bir şekilde kurulmuş düzen bu otoriteyi gardiyanlara sağlıyor. Ve bir şekilde bunu gardiyanlar, gardiyan rolündeki gönüllüler içselleştiriyorlar. Mahkumlar da mahkum pozisyonunu içselleştiriyorlar ve böyle ciddi bir kriz yaratacak hale geliyor 6 gün içinde. Tabii mesela Ebu Garib'de fotoğraflar sızdırıldığı zaman basına, Amerika'da kamuoyunda bir sürü insan işte nasıl olur, bizim şerefli askerlerimiz kahraman böyle o insanların kafasına çuval geçirmişler, ellerine elektrik vermişler filan, inanamadılar hiç. Hemen parlamentoda komisyon kuruldu, işte Zimbardo da oraya çağrıldı. İnsan doğası nasıl bir şeymiş ki böyle şeyler oluyor, anlat bize diye bu deneylerden bahsedildi filan, sanki böyle çok sürprizli bir sonuçmuş gibi. Halbuki mesela Irak Savaşı'nın ta ilk başlarından itibaren, yani bu 11 Eylül saldırılarını takiben hemen genel söylem Amerikan basınında şeye dönmüştü. Evet, işkence kabul edilebilir bir şey değil ama ya dönmüştü. Çünkü amanın arkası sürekli peki yani belki kimseyi falakaya yatırmayız ama uykusuz bırakmakta yani bir şekilde bir zorlamamız lazım. Ya da bu mesela waterboarding diye bir hikaye var, biliyorsunuz, suya batırıyorlar ve bir şekilde bir boğulma hissini simüle ettiriyor. Bu işkence midir değil midir diye uzun uzun böyle insanlar utanıp sıkılmadan tartıştılar. Televizyonlara çıkıp yok işkence değildir bu, yalnızca fiziksel bir rahatsızlıktır ama işkence sayılmaz falan dediler. Hatta bunu savunanlardan birisi de aslında başka konularda bence çok başarılı ve düzgün düşünceleri olan Christopher Hitchens'di. Hmm. Waterboarding işkence sayılmaz dedi. Daha sonra birisi kendisini bu waterboarding deneyini yaşamaya davet etti ve televizyonda bir programda Christopher Hitchens'i sahiden böyle işte bir tahtaya bağladılar, başını suya soktular filan. 20 saniye falan ancak dayandı ya, ve onun arkasından da evet aslında işkenceymiş, pardon ben bilmeden konuşmuşum filan diye özür diledi. Ama Irak Savaşı'nı desteklediği için özür dilemedi. Irak Savaşı'nı desteklemeye devam etti öte yandan. Evet. Belki Irak Savaşı, yani Iraklı bir tepesine bomba yağan bir ailenin hanesinin içine götürüp bıraksalar belki ondan da vazgeçecekti ama işte evet. Ev şahsına nasıl bir insandı, her neyse. Belki bu noktada tekrar Zimbardo deneyine dönersek sormak istediğim bir soru var. Benim gibi yüzeysel bir şekilde derinlemesine incelemekten ziyade yüzeysel bir şekilde bu deneye bakanlar için akıllara şöyle bir durum gelebilir. Yani bir insana gardiyan rolü verdiğiniz zaman gardiyan gibi davranıyor ve mahkum rolü verdiğiniz zaman mahkum gibi davranıyor. Peki ya istisnalar? İstisnalardan bahsedebilmemiz mümkün mü? Mesela aynı şekilde geçtiğimiz haftalardan kalan bir konuyla beraber Bradley Manning'e de aynı şekilde bir gardiyan rolü verilmişti. Fakat bir istisna olarak bu gardiyan rolünü farklı bir şekilde ortaya koymuştu Bradley Manning. Evet. Yapmak istemedi ya da dışarıdaki insanların görebilmesine sebebiyet verebilecek bir sızıntı yapmıştı ve gardiyanların neler yaptığını göstermişti. Zimbardo deneyinde bunu görebilmek mümkün mü? Bu istisna hallerini görebilmek mümkün müydü peki? Bu deneyin kendisinde böyle bir istisna olmamış. Yani deneye katılan 24 kişinin 12'si gardiyan, 12'si de mahkum. 6 gün boyunca her ne kadar iş ayyuka çıkmış olsa da ve ciddi çatışmalar yaşanıyor olsa da aralarından bir dakika bu böyle gitmiyor, burada bir acayiplik var, durduralım, ben bu ön kabullerin dışına çıkıyorum diyen kimse olmamış. Aslında Zimbardo'nun deneyinin eleştirildiği en temel noktalardan birisi de bu. Bir sürü insan şunu diyor, burada bir seçim ön yargısı var diyor. Selection bias diye bir olay var psikolojide özellikle. Eğer denek olarak seçtiğiniz insanlar sizin göremediğiniz, öngöremediğiniz başka sebeplerden sizin deneyinize belli bir türde cevap verecek türde insanlarsa siz aslında averaj bir insanın cevabını almış olmuyorsunuz. Yani ne bileyim Tanrı'ya inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz diye o konuda bir anket yapacaksınız. İşte kilisenin çıkışındaki insanlara soruyorsunuz bunları ve bir tek onlardan cevap alıyorsunuz. O zaman yüksek çıkıyor tabii. Haliyle herkes evet, yani halkın %100'ü inanıyor sonucuna varabilirsiniz. Burada da gerçi Zimbardo gazeteye bir ilan verip şöyle bir deney yapıyoruz, işte günde $15 para vereceğiz, gönüllüler başvursun diyor ama deneyin ne olduğunu anlatıyor. Yani iki hafta boyunca dünyadan izole bir şekilde yaşayacaksınız ve ya gardiyan ya mahkum rolünde olacaksınız diyor. Bu tür bir projeye yakınlık duyan insanlar zaten belli bir bu tür deneyde belli bir rolü oynamaya çoktan gönüllü olmuş insanlardır diye eleştirildi daha sonra Zimbardo. Yani iki hafta boyunca dünyadan uzak kalmayı kabul edebilecek böyle bir deneyin içine girebilecek. Evet ve bunu böyle cazip bir şey gibi gören ve belki bu tür bir şeyde deneyde gardiyan ya da mahkum rolünü zaten üstlenmeye dünden hazır, dünden razı bir takım şahıslar. Eğer öyle insanlar olmasaydı, yani gerçekten herhangi bir insanları alıp bu deneyin içine monte edebilseydi, belki burada ipin ucu kaçtı, ben vazgeçiyorum diyen, üçüncü günde ya da beşinci günde vazgeçen insanlar olma ihtimali daha yüksek olurdu deniyor. Peki ben de ama burada bir şey sormak istiyorum. Yani kuvvetli power pozisyonunda, güç, kudret kullanma pozisyonu açısından bakılacak olursa biat ettirecek olanlar gardiyan rolünde evet. olanlar. Peki mahkumlar niye devam ettirmek istiyorlar diye de ilginç bir soru geliyor aklıma. Doğru, evet. Yani burada asıl şeyi, ızdırabın çoğunu çekenler mahkumlar. Ezilen taraf yani. Evet. Bir şekilde güce itaat etmeyle evet. ilgili herhalde. Ben yani, de öyle bir şey kafamda düşünmüştüm Zimbardo deneyini. İlk duyduğum zaman da. Evet. İhtiyaç yani Nazilerin yükselişini, faşizmin, nazizmin filan da biraz anlamının daha kolay olacağını düşündüm bu tabii şekilde. Arka planda hep o var aslında. Yani Zimbardo'nun hakkında da o var. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği travma, Milgram'ın deneyinde de o vardı. Milgram deneyinde de yani 450 volta kadar çıkan ve elektrik şok veren kişiler, denekler, hemen hepsi büyük bir ızdırap çekerek şeye, otoriteye itaat ediyorlar, deneye devam ediyorlar ama içlerinden hiç, en azından ben gördüğüm belgeselde, bu işi severek yapan, yani cani ruhlu birisi 40 yılda bir çıkabilir ama vicdanen çok rahatsız. Vicdanen rahatsız olarak ve ciddi fiziksel belirtiler göstererek, yani terliyorlar, elleri kolları titriyor, işte bitirmek istiyorlar fakat otorite hayır devam edeceksin dediği için. Orada da ilginç bir şey daha var. Ona da değineyim. Milgram deneyinde denek, yani elektrik verilen kişi deneyden önce bazı durumlarda işte benim kalp rahatsızlığım var, bir şey olmaz değil mi filan diyor. Ve sonra işte 300 volta falan doğru çıktıkça kalbim iyi değil, kendimi iyi hissetmiyorum, durdurun deneyi diye bağırmaya başlıyor. Şeyler, elektriği veren kişiler, ya adama bir şey olacak, durmamız lazım dedikçe Stanley Milgram orada beyaz doktor gömleğiyle falan çok otoriter bir şekilde duruyor ve sorumluluk bende, devam edin diyor. Böyle dedikçe devam ediyorlar. Bütün bağırış çağrışına rağmen elektrik şokunu, tabii elektrik şoku kimse elektrik şoku verilmiyor. Şoku veriliyormuş gibi davranan aktörler var. Burada da aslında yani çok daha günümüze dair meselelere de tabii temas ediyoruz. İşte işkence mesela Türkiye'de önlenememiş, sistematik olarak yapılmış, yapıla gelen, hala da son okuduğum verilere göre öne alınmamış bir şey. Devletin hiçbir şekilde işkence yapmış kişileri hukuka tam anlamıyla teslim edip ciddi bir ceza görmelerine razı gelmemesinin nedenlerinden bir tanesi aslında bu. Yani birisine siz işkence yaptırmak istiyorsanız her koşulda sorumluluğu üstleniyor olmanız lazım. Üstlendiğiniz müddetçe işkenceyi yapan kişi işkenceyi yapmaya devam ediyor. Edecek, evet. Ve otoriteye o şekilde biat etmeye devam ediyor. Türkiye'de de kaç tane işkenceyle ilgili dava oldu? Çok aşikar davalarda ancak ufak tefek bir takım cezaları gönülsüzce bir şekilde verdi mahkemeler. Verilmesi gereken cezalar hiçbir zaman verilmedi. Bu da önemli bir konu. Şeyin bence devletin kendi işkencecisinin arkasında bu kadar sağlam ve evet. şey bir şekilde durması, onu ele vermez bir şekilde durması bu sistemin devamını sağlayan önemli bir unsur maalesef. Evet, aklımda bir başka soru daha, aklıma bir başka soru daha geldi. Milgram deneyini daha eleştiri almadan başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için nasıl bir altyapı olması lazımdı diye düşünürken, belki de zorunlu askerlik sistemi bunun için gayet uygun bir yer olabilir diye düşündüm. Sonuçta baktığınız zaman 1971 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu askerlik sisteminin 2 sene sonra ortadan kaldırılacağı bir yıl olarak, evet, görülüyor. Yani mesela bunu bir tabur komutanı, biraz şu an bir varsayımlar üzerine konuşalım. Bir tabur komutanı kendi askerleri, zaten emrinde olan askerleri üzerinde yapsaydı ve bu gelen kişiler de gayet rastgele seçilmiş olan insanlar olsaydı zorunlu askerlik sisteminin ötürü. Buradaki seçimler, yani daha doğrusu deneyin sonuçları, bu eleştirileri tekrar gündeme getirir miydi? Yani çünkü bu insanlar zaten buraya gelmeye meyilli insanlardı. Bu deneye katılmak zorunda olan insanlardı. Fakat bunu farklı bir ortamda yaptığımız zaman, askerlik, zorunlu askerlik gibi bir sistemde yaptığımız zaman böyle bir eleştiriyi de ortadan kaldırmış olmaz mıyız? Yani şey gibi mi düşünüyorsun Can? Bir taburda bunu askerlerle yapsaydık bu deneyi, bu alınan sonuç aslında başarılı olarak görülecekti ve eleştiriye maruz kalmayacaktı. Evet, çünkü askerlik zaten böyle bir şeydir. Evet, evet. Doğru, herhalde öyle olurdu. Yani şimdi askerlik yapmış olanlar, özellikle benim gibi er olarak askerlik yapmış olanlar bilir, her Tugay'da filan böyle felsefi düşünceleri olan ve sürekli sizi bunlara maruz bırakan bir işte onbaşı, çavuş, asteğmen birileri vardır. Emir demiri keser filan. Günde 85 defa gelip böyle laflar ederler. Evet, emirin demiri kesmesi böyle bir şey herhalde. Yani Milgram deneyi gibi bir şeyi de bir taburda yapsanız, aslında ben yapmıyorum deyip işi yarıda bırakan birisinin çıkması bir başarısızlık olarak addedilirdi. Gerçek bir emre itaatsizlik olurdu aynı zamanda da. Evet. Dolayısıyla yani kendi doğru bildiğin nin yönünde akıntıya karşı gelmek emirin demiri kestiği bir ortamda pek makbul gözükmüyor. Dediğin doğru. Ben de bir uzantısı olarak tekrar Nazilere dönmek istedim. Yani son zamanlarda da yapılan birkaç araştırma demeyeyim de, yani bu konuda yazılmış bazı yazılar göze çarpıyor. Nazilerin bu itaati sağlamak üzere çok sistematik olarak, dili bile Almanca'nın normal kullanılan ortak kelimelerinde bile seçim yaparak bu mutlak itaat şeyini gayet etraflı bir sistemle kurmak istediklerini de gösteren bir takım, ya BBC'de gördüm galiba son olarak bu konuda bir haber. Bu çok düşündürücü bir şey, yani bunun sistematik olarak yapılabilmesi insan psikolojisinde çok buna meyyal bir yan olduğunu, evet, da gösteriyor galiba, değil mi? Galiba öyle. Yani benim kendi deneyimim ışığında da söyleyebileceğim bir şey, askerlikte aslında çok hızlı bir şekilde ilk insanın geçirmesi istenilen transformasyon ya da değişim kişisel özelliklerini olabildiği kadar hızlı bir şekilde terk edip silip, değil mi? Silip, evet, şeyden oradaki herhangi unsurdan biri haline gelmesi. Tabii yani herkesin saçı aynı şekilde kesildi, herkes aynı giysi giyiyor, herkes aynı şekilde selam veriyor, aynı şekilde duruyor filan. Askerlik mesleği sosyal psikolojiyi aslında çok iyi özümsemiş ve kullanan eskiden bir beri şey. Kullanan bir, evet, sektör. Sahiden öyle. Naziler de bayağı ilmini yapmışlar anladığım kadarıyla. Onlar da, evet, herhalde bu yani bir genelleme olacak ama Almanların karakteristik disiplinli halini de herhalde bu işin içine katarak, evet, işin sanatını yapmışlar. Burada belki bağlanabilecek konu, yani insan doğasının böyle aydınlık yüzleri de var, karanlık yüzleri de var. Bunlar kendi başına bırakıldıkları zaman kendi kendilerine gelişmiyorlar. Hep bir takım ortamlar içinde, bir takım değişkenler içinde, kültürün içinde kimileri boy atıyor, gelişiyor, kimileri yok olup gidiyor. Burada ben eğitimin önemini aslında en çok burada görüyorum. Yani eğitim bir tek öğretim değil, bir takım bir şeyleri öğrenmek işte. Tabii o da çok önemli ama bunun ötesinde kendi vicdanıyla hareket edebilen bir birey olmanın bir şekilde öğretilmesi, aktarılması gelecek kuşaklara eğitmen olarak benim en azından en önemsediğim şeylerin. Evet, bu anlamda geliyor. Etik de bir kaygı da tabii, yani baş kaldırmanın da bir görev olduğu, eğer doğru ve yanlış evet. meseleleri devreye girince bunu değerlendirebilecek durumda olan insan iç zihin dünyası yanlış karşısında da direnmelidir şeklinde bir öğretim sistemi olmalı herhalde yani. Evet, bu yani felsefe dünyasında, felsefe tarihinin belki en eski etikle ilgili metinlerinden bir tanesi Aristoteles'in yazdığı Nikomene Etiği, ders notları bir anlamda Aristoteles'in. Evet. Orada insanı insan yapan en önemli unsurlardan birisinin bu eudaimonia diye eski Yunan'da geçen, İngilizce'ye flourishing, human flourishing olarak çevrilen kavram olduğu söyleniyor. Türkçesini tam nasıl demek gerek bilmiyorum. Ben daha ziyade insanın yeşillenmesi, serpilip serpilmesi, boy atması, evet. Dallanıp budaklanması diye düşünüyorum. Bu dallanıp budaklanma, bu insan doğasının, insanın çekirdeğinde yer alan aydınlık yüzün dallanıp budaklanması, diğerinin ise bu karanlık yüzün dallanıp budaklanmadan bir kenarda köşede kalması, eğitimin en başta bence bunu yapması lazım. Bunu yaparsa zaten etik olarak bir görevi de, işlevselliği de üstlenmiş. Evet, tamamen öyle oluyor. Galiba süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Son derece sorular da geliyor. Epey ilgi gören bir program olarak devam ediyoruz. Evet, aslında bir noktada belki bir eğitim serisi yaparız diye de düşündüm. Evet. Eğitimin sorunları, hem de akademi, üniversite, hatta belki bir takım konukları da çağırıp bu konuda uzman olan öyle bir projemiz de var. Eğitim konusuna geri dönelim. Peki. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, böylece Açık Gazete programını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bitirirken her zaman olduğu gibi bir müzik parçasıyla size veda etmek istiyoruz. Şimdi Five Satins grubu 1960'ların başlarında çok büyük bir, hoş bir sada yakalamıştı. Doo-wop tarzının da önemli temsilcilerinden bir grup. Five Satins grubundan Fred Parris'in doğum günü 26 Mart 1936 ve onun içinde grubun çok ünlü şarkısını In the Still of the Night, gecenin sessizliği içinde adını taşıyan şarkısını çalarak bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın.